घड़ी रखो, वो घड़ी ठीक नहीं है, मिला लो उसको एक बार, एकदम सही कर लो। तुम्हारा तबला मिलता ही नहीं, तबला लेना है। मिला ना, सीखे हो? कितने नंबर पे है उसको 20 पे कर दो। तो मास्क कहाँ गए हो? मास्क लिया? काहू के नाही नाही चेला काहू के, भगवत रसी जी का पद है। गुरु काहू के नाही नाही चेला काहू के, क्या सीताराम सीताराम जपते हो? तब तो जो हम जपते हैं वही जपता है। हम पहले सीताराम जपते थे, फिर श्री गोपालाचार्य जी बोले अपने से पूज्य किसी के स्त्री बिना, भगवान से पूज्य कौन, स्त्री के बिना कैसे भगवान का नाम लेना। जय हो। हरि ओम तत्सत् श्रीमते राम चंद्रा परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री राम चंद्राय बागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदालव्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एवच नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनम् पावनम् पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवरवचसाम् जीवनम् सज्जनानाम् बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम् भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदो तुलसी के चरण जिनकीन हो जग काज। कलि समुद्र गूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्व सुशिर धरी राखी हूं मेरी जीवन मूल। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसही राम सर चाप धर। कुंद इंदु समदे उमा रमण करुणायन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम।

श्री केदारेश्वर महादेव की जय। श्री आदिबद्री की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम ब्रज में भगवान की नित्य गोचारण स्थली भगवान श्री कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली कामवन के अंतर्गत श्री प्रतिज्ञावन जड़खोर गोधाम में गोवंश की पवित्र सन्निधि में पूज्य संतों की ब्राह्मणों की मंगलमयी उपस्थिति में मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग हम सबको सुलभ हो रहा है। आज विनय पत्रिका के प्रवचन के क्रम में पद संख्या 176 है, इसका हम लोग स्मरण करेंगे। गति थोड़ी धीमी है, थोड़ा जल्दी जल्दी करके ग्रंथ को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। राख्यो राम सुस्वामी सो राख्यो राम सुस्वामी सो नीच नेह ना राख्यो राम सुस्वामी सो राख्यो राम सुस्वामी सो नीच नेह नाना तो नीच नेह अनादर हूँ तेन अनादर नेह नाना तो स्नेह है ना। कैसे प्यारे पद हैं विनय के, कोई शब्द नहीं है, क्या कहें। दूसरे को मारने के लिए तोप तलवार की जरूरत पड़ती है, अपने को मारने के लिए तो ये गले में पड़ा गमछा ही पर्याप्त है। खुद को मारना हो तो इसी को कस लो, ये भी ना हो तो एकदम नाक बंद कर लो, मर जाओगे। सब दूसरे के समझाने का उपक्रम है। खुद तो अपने कल्याण के लिए तो विनय पत्रिका का एक एक शब्द पर्याप्त है। ये केवल कहने सुनने का नहीं है, ये पद तो एकांत में बैठ करके हृदय से पुकार कर रोने के पद है, रोने गाने के पद है। हृदय से हम आर्त भाव से प्रभु को पुकारें, हृदय खोल करके पुकारे ऐसे पद है। हम लोगों के जीवन की ये वास्तविकता है। राम राखो राम सुस्वामी सो नीच नेह नाना तो। अरे नीच अपने आप के लिए, अरे ओ नीच। देखो सबसे बड़ा नीच कौन है? सबसे बड़ा नीच कौन है? कृतघ्न। सबसे बड़ा नीच कौन है? कृतघ्न। कृतघ्न समझते हैं किसको कहते हैं? उपकारी के किए गए उपकार को न मानना, उसको कृतघ्न कहते हैं। कृतघ्न व्यक्ति ही सबसे भारी नीच है। ब्रह्म हत्या सुरापान गुरुतल्प गमन स्वर्णस्ते ऐसे ऐसे भयंकर पापों के प्रायश्चित बताए गए हैं शास्त्रों में, पर कृतघ्नता का प्रायश्चित नहीं है। कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही, कृतघ्न की निष्कृति नहीं है। मानव जन्म प्राप्त करके यदि हम भगवान से विमुख हैं, भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, भगवान के प्रति कृतज्ञता के भावों से भरे हुए नहीं है, हमारा अंतःकरण नहीं बन पाया है, तो हम कृतघ्न हैं। और हम कृतघ्न हैं तो हमसे बड़ा कोई नीच नहीं है। कुत्ता अपने स्वामी के प्रति कितना कृतज्ञ होता है? भोग योनि में पड़ा हुआ अत्यंत तुच्छ प्राणी है कुत्ता, जिसके स्पर्श का भी निषेध शास्त्रों में किया गया है। कुत्ते को अस्पृश्य माना गया, छुओ मत कुत्ता को, कुत्ता छूने वाले के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। कुत्ता को जानकर छुए नहीं, कुत्ता छू जाए तो सचैल स्नान करे, सवस्त्र स्नान करे, सिर से स्नान करे, इतना निषेध कुत्ते का बताया है। कुत्ता को पालना भी मना, कुत्ता को मारना भी मना, मारो भी मत कुत्ता को। जैसे गाय को पहली रोटी ऐसे कुत्ते को आखिरी रोटी। कुत्ते को रोटी देना जरूरी है, गाय को रोटी देना जरूरी है, कुत्ते को रोटी देना भी जरूरी है, क्योंकि वो अधिकारी है, अंतिम ग्रास का अधिकारी है वो। जो कुत्ते को टुकड़ा नहीं देते, गरुड़ पुराण में लिखा है वे मरने के बाद नरक जाते हैं, और एक मनुष्य के जीवन में उसके द्वारा कुत्ते को जितना भाग दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया गया, तो उतना मांस वो परलोक जाते समय यमलोक की यात्रा में वो नरक के कुत्ते, देवताओं की कुतिया, उसका नाम है शर्मा। क्या नाम है? शर्मा, ब्राह्मण वाले शर्मा नहीं, उसका नाम है सरमा, पूरा रा है सरमा, दंत सकार और रकार और दीर्घ मा का शर्मा। उसके दो पुत्र हैं, एक का नाम है श्याम, दूसरे का नाम है शवल। ये दोनों कुत्ता इनके बहुत बड़ा खानदान है महारा नरक में, वो जितना तुमने नहीं दिया उतना पीड़ी नोच नोच के खा जाएंगे उतनी। इसलिए भाई गाय को ग्रास तो दो अवश्य दो, कुत्ते को भी टुकड़ा दो, कुत्ते को टुकड़ा देना चाहिए। हमारे यहाँ खाक चौक में महाराज ये नियम चालू करके रखे थे, गाय को तो कोई मिलता ही था, पर आखिरी आटा जब बचता तो कम से कम पाव भर आटे का एक रोट, कितना पाव भर आटे का एक रोट वो अंतिम में जो लंगड़ पर जिसको सेक के उतारते थे, लंगड़ उसके तहत उतारते थे, वो आखिरी रोट होता था कम से कम पाव भर, पाव डेढ़ पाव आटे का एक रोट, वो कुत्ते का रोट होता था। और महाराज जी बहुत हिसाब से बनवाते थे, और कई बार विद्यार्थियों को भूख लगती थी वो कुत्ता वाला भी खा जाते थे, एक कुत्ते का डाल दो, रात में डलता था कुत्ते को, कुत्ते का डालो, कुत्ते का आखिरी रोट, रोट कुत्ते का। तो कई बार तो झूठ बोल देते, हाँ महाराज जी डाल दिया डाल दिया, नेका टुकड़ा डाल देते, है तेरी जरे तेरी, कुत्ता का भी खा गए, अरे राम राम कुत्ते का भी खा गए, ऐसे बोलते। भूखे मर जाओ पर कुत्ते का अंश मत खाओ, भूखे मर जाओ पर गाय का अंश मत खाओ, महापुरुषों की वाणी। कुत्ते को देना चाहिए पर कुत्ते को घर में पालना, कुत्ते को छूना निषिद्ध है। कितना अद्भुत धर्म है हमारा सनातन धर्म, सबके प्रति उपकार, सबके हित की भावना हमारे यहाँ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। देखो बरसाने की श्री जी की कृपा बाबा के माध्यम से हो गई है, जिसके घर में कुत्ता रहता है उसके घर में देवता पूजा ग्रहण नहीं करते हैं, पितर श्राद्ध ग्रहण नहीं करते हैं, उसके घर का अन्न जल खाने योग्य नहीं होता, छूने योग्य नहीं होता है, क्योंकि कुत्ता सब जगह घूमता है, सब सबको छूता है, तो छूने के कारण वो वस्तु सब खाने के योग्य नहीं रह जाती। क्रोधवश नाम के राक्षस उस व्यक्ति के सारे पुण्यों का अपहरण कर लेते हैं, महाभारत में लिखा है। ये तो ठीक है पर शुनि चैव स्वपा के च पंडिता समदर्शिनः, यह शास्त्र की दृष्टि होने पर भी कुत्ते में भी हम परमात्मा का दर्शन करते हैं, कुत्ते को भी टुकड़ा देते हैं, कुत्ते का भी आदर करते हैं, कुत्ते का तिरस्कार नहीं करते, कुत्ते को मारते नहीं है। पता नहीं कौन से पाप कर्म का भोग करने के लिए वो उसी योनि में गया, अब तुम उसको मारोगे तो तुमको भी उसी योनि में जाना पड़ेगा और वह तुम्हारा बदला चुकाएगा, तुमने उसे मारा तो वह तुम्हें भी मारेगा। इसलिए पुरानी कहावत है, कुत्ता पाले सो कुत्ता, कुत्ता मारे सो कुत्ता, कुत्ता पालो ही मत कुत्ता को मारो ही मत। उस कुत्ते में ये बात हम इसलिए कह रहे थे कि वह अस्पृश्य प्राणी है, शास्त्र की दृष्टि से छूने योग्य नहीं है वो, और उस अस्पृश्य प्राणी में भी एक कितना बड़ा गुण है कृतज्ञता का, वो अपने स्वामी के दिए हुए एक टुकड़े को खाकर मालिक का दरवाजा छोड़कर कहीं नहीं जाता, रात भर जागकर चौकसी करता है, चौकीदारी करता है, मालिक के आते ही नाचने लग जाता है, पूछ हिला हिला करके, दुम हिला हिला करके, वो रोटी लेकर के आता है तो बस नाचता है, फिर पेट दिखाता है, लेट जाता है, सूंघ लेता है, चाट लेता है, दोनों पैर के पंजे रख के ऊपर कंधे पे चढ़ जाएगा, ये सब नाटक देखने को मिलते गामन में, अब तो शहरों में भी लोग करते हैं। तो कितना कृतज्ञ होता है अपने मालिक के प्रति, वह अत्यंत निम्न कोटि का भोग योनि में पड़ा हुआ पाप कर्म फल भोग के लिए मिली जो योनि है, उस योनि को भोगने वाला कुत्ता अपने स्वामी के प्रति कितना कृतज्ञ होता है। तो भगवान ने देव दुर्लभ हमें मानव शरीर प्रदान किया, विचार विवेक बुद्धि सब कुछ भगवान ने हमें प्रदान की, रहने के लिए धरती दी। किराए मांगते हैं भगवान मकान का, तो किराए दे तो भगवान किराए मांगने ले, लाओ हमारी धरती का किराया है किसी के पास देने को। लाइट का बिल तो भरते हो, लाइट जहां से पैदा होती उसका बिल भरते हो, सूर्य भगवान इतनी बड़ी लाइट है भगवान की, बिल भरा कभी? मरकरी कितनी, सब मरकरी फेल है चंद्रमा के सामने, चंद्रमा का बिल भरते हो, हवा का बिल भरते हो, पानी का बिल भरते हो, और वाटर टैक्स देते हो, लेकिन पानी जिसने बनाया उसका टैक्स देते हो, अन्य जिसने बनाया उसका टैक्स देते हो, हमसे लिया किया और हमसे लिया क्या और हमको दिया क्या नहीं, सब कुछ दे दिया, लिया कुछ भी नहीं बदले में। ऐसा निरंतर उपकार करने वाला स्वामी, अरे नीच, ऐसे प्रभु के साथ ही तुमने प्रेम का निर्वाह नहीं किया, तो कितना कृतघ्न है नीच, माने कितना कृतघ्न है। न तो उनसे नेह किया, न तो उनसे प्रेम किया, और ना ही उनसे नाता जोड़ के रखा। कुत्ते को अपने मालिक के प्रति जैसी कृतज्ञता होती है, ऐसी कृतज्ञता का भाव भी भगवान के प्रति हमारे हृदय में उदित हो जाए तो महाराज जी ये बात बिल्कुल पक्की है, भगवान प्रत्यक्ष हो जाएंगे। पर इतनी भी कृतज्ञता का भाव हमारे हृदय में नहीं आता। कुत्ता रात भर जाग करके चौकसी करता है, हम बाल भोग ठूस के तो बाल भोग करते हैं, नाम रहता उसका बाल भोग, बाल भोग नहीं कुछ नहीं, वो सब राजभोग का दादा गुरु है, और राजभोग में भी महाराज सांस चलती है, भगवान की दया समझो, नहीं सांस न चले हमारा बस हो, जितना ठूस के खा लें कि सांस भी न चल पावे। वही हालत ग्यारू में, और जब देखो तो बकरी जैसा मुंह तो चलते ही रहता है, कुछ आया खाओ मुंह में डालो। पर भगवान का स्मरण हम कितना करते हैं। संत श्री पीपा जी का एक पद है, याद नहीं है लेकिन बड़ा प्यारा पद है, राम से री राम तेरी भूखा भक्ति न होई, राम तेरी भूखा भक्ति न होई। हम तो भक्ति भी पेट भरने के लिए करते हैं, इसका आशय है, राम तेरी भूखा भक्ति न होई। क्या चाहिए, वही भजन भी सशर्त करते हैं, बिना शर्त नहीं, पहले ठाकुर से पक्का कर लेते हैं, इतना हम गरीब व्यवस्था करो तो कुछ राम राम कर सकते, नहीं तो नहीं। आठ सवारे आठ अवारे सूरह दे गोपाला, इतने में जो एक घटे तो ये ले सारी माला। इतने में जो एक घटे तो ये ले हारी माला। राम तेरी भूखा भगती न होई। राम तेरी भूखा भगती न होई। आठ रोट तो चाहिए सवेरे सवेरे, सुन लिया? बाद में माला फेरना। आठ रोट पहले खाओ सवेरे। आठ रोटी चाहिए, वो छोटी पतली वाली नहीं, जो छोटी रोटी होती ना, बहुत छोटी, इतनी इतनी सी लोई की, उसको बुंदेलखंड में एक नाम है मांस मारनू। क्या नाम है? मांस मारनू। मांस माने मनुष्य को मार देने वाली। दो भाई थे ब्राह्मण, सच्ची घटना है। दो भाई थे ब्राह्मण, बुंदेलखंड की बात है। तो उसमें से बड़े भाई का तो विवाह हुआ नहीं था। विवाह न होने का कारण ये था कि वो पुराने जमानों में बहुत जल्दी विवाह हो जाते थे, और यदि लड़का 15-16 वर्ष का हो जाता था तो लोग कहते थे कि अब तो उम्र पक गई, अब विवाह के लायक नहीं। कितनी साल में? 16 वर्ष का हो गया तो बोले अब तो पक गई उम्र, अब क्या रेख नहीं आनी चाहिए, उसके पहले विवाह हो जाता। तो बेचारे उनका तो थोड़े परिपक्व हो गए, 16-17 के हो गए होंगे, उनका ब्याह हुआ नहीं, छोटे वाले भाई का हो गया। दोनों में बहुत प्रेम था, भाई भाई में। गांवड़े में रहते थे, किसान आदमी, खेती थी घर में। संस्कार होता किसी किसी का। छोटे भाई के भी विवाह होने के बाद कुछ दिन बाद एक पुत्र हुआ, और पुत्र होने के बाद कुछ दिन में छोटे भाई की पत्नी भी मर गई। अब घर में तीन बच्चे, एक तो उस बच्चे के ताऊ जी, एक उसके पिताजी, एक वो बच्चा स्वयं। पत्नी मर गई छोटे वालों की भी। 7-8 साल का था बच्चा तब मरी, तो पालने पोसने की कोई बात नहीं थी, पला पोसा मतलब बालक था। तो फिर दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया कि भाई इसको, हम लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, पर इस बच्चे को पढ़ाना चाहिए। द्वारा विवाह छोटे भाई ने किया नहीं, और बच्चे को पढ़ाया। पढ़ाने से बहुत योग्य था, पढ़ने में लड़का बहुत अच्छा पढ़ा और कोई बड़ा अधिकारी हो गया। बड़ा अधिकारी का मतलब कलेक्टर की रैंक का अधिकारी, जिले में बड़ी पोस्ट, बड़ा आईएएस कुट रैंक का अधिकारी हो गया। और आईएएस रैंक का अधिकारी हो गया तो स्वाभाविक उसका विवाह भी बहुत बढ़िया हुआ, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से विवाह हुआ। पर वो लड़का बड़ा पितृभक्त था, इसलिए उसने शर्त रखी विवाह में कि हमें चाहिए तो फूटी कौड़ी भी नहीं, पर मेरी एक शर्त है, मैं अपनी बहू से नौकरी नहीं कराऊंगा, और मेरी बहू का केवल मेरी पत्नी का एक ही काम होगा कि मेरे पिताजी और मेरे ताऊ जी दोनों को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। इसका मतलब है कि मैं चाहे जहां रहूंगा पर उसको रहना पड़ेगा गांव में, या मेरे ताऊ जी पिताजी मेरे पास रहेंगे तो वहां रहना होगा, उनकी सेवा मुख्य है, क्योंकि उन्होंने बहुत कष्ट से हमको पाला है और हमको पढ़ाया लिखाया है, हमको आदमी बनाया है, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। कन्या भी बहुत अच्छे घर की थी, भले घर की थी। और ये भी हुआ कि भाई कुछ दिन बाद तो दोनों इसके मतलब बच्चे के पिताजी ताऊ जी भी जहां वो रहेंगे वहां चले जाएंगे, यहाँ गांव में क्या करेंगे रह करके। पर उनका बचपन गांव में ही बीता था, तो गौ सेवा घर में थी, गाय के बिना और दूध दही घी के बिना उनका मन नहीं लगे। गांवड़े का वातावरण अच्छा होता है, गांव की जैसी प्रसन्नता खुलापन कहीं होता नहीं। हमको भी गांव में अच्छा लगता है, शहर में हमको अच्छा नहीं लगता, गांव में अच्छा लगता। अब तो जमाना बदल गया, नहीं गांव में 14-15 साल तक के लड़के तो नंगे घूमते रहते थे, हाँ कूद कूद नंगे नंगे नहाते सब नदी में तालाब में सब। चड्डी पहन पहन नेकर पहन पहन लोग स्कूल चले जाते थे पढ़ने, घुटन्ना यहाँ तक का घुटन्ना पहन के नाड़ा लटक रहा हो, नाक पहुंचते जा रहे हैं, स्लेट बत्ती लेके जा रहे हैं। बड़े अच्छे होते हैं गांव के, ज्यादा उनमें कोई छल कपट तो होता नहीं, प्रसन्न रहते हैं। अब तो टीवी ने सब बिगाड़ दिया, शान शौकत में सब बर्बाद हो रहे हैं। शान शौकत पहले थी नहीं, बाजार से खरीद के कोई तेल लगाता था गांव में, तिल का तेल भी घर में हो जाता, उसको कहते थे मीठो मीठो तेल, और सरसों का तेल उसको कड़ुआ तेल, दार में रखते चपिया में, मीठो तेल कड़ाव तेल, और लोगों में विवेक था, कड़ुआ तेल किस दिन लगाना है, मीठा तेल किस दिन लगाना है, ये भी विवेक लोगों में था। सफर के आए, नहा के आए, और डार में खोली, डार की चपिया में हाथ घोरा, निचुर रहा तेल, बस ऐसी बढ़िया जीवनी गांव की। तो गांव में जो खुलापन होता है, चाहे जैसे घूमे आओ, चाहे बनियान पहन के घूमे आओ, चाहे उघारे घूमे आओ, और शहर में, शहर में आप बिना कुर्ता बिना बनियान के घूमने जाओ तो 10 लोग कहेंगे क्या पागल हो गए हो क्या, क्या कपड़े नहीं है तुम्हारे पास पहने, वहां कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे पास कपड़े के लिए, अरे मन है गर्मी लग रही खुले घूम रहे हैं क्या परेशानी, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है। आज भी भारत स्वतंत्र है ये अनुभूति शहर में नहीं, भारत स्वतंत्र है ये अनुभूति गांव में होती है। गांव भी ऐसा गांव हो जहां रोड वोड न बना हो, बस और रेल न पहुंची, वो शुद्ध गांव, ऐसे गांव में अनुभूति होती है कि भारत स्वतंत्र है। तो वो गांव में रहते थे, उनके पुत्र ने बहुत आग्रह किया कि पिताजी अब तो वहां चलो, बोले नहीं भैया हम तो देखे आए घूमे आए, और बोले कुर्सी पे लटका देते हैं, नीचे बैठने नहीं देते, अपने गांव में चाहे जहां बैठ जाओ, चाहे जहां खड़े हो, चाहे जहां लेट जाओ, यहां तुम्हारे यहां बड़ा प्रतिबंध रहता है, इसलिए हमारे रुचता नहीं, हमारे तो गांव ही अच्छा, अपने गैया का ताजा दूध और बढ़िया छाछ मठा और बढ़िया दही घी घर का हो जाता है, बढ़िया खेत घर की साग सब्जी, इतना शुद्ध खाना पीना, हम तो भैया घर नहीं छोड़ सकते, घर में ही नहीं। तब उसने बहू को अपनी समझा बुझा दिया और बहू ने प्रेम से रसोई बनाना शुरू किया। अब वो बहुत पढ़ी लिखी घर की थी तो रसोई तो बहुत अच्छी बनावे, पर रोटी बनावे इतनी सी लोई ले और इतनी बड़ी बड़ी फुलकियां बनावे और ऐसे गुब्बारे से फूल जाए तो ऐसी चिपिया से पकड़ के डाल जाए। अब वो बेचारे खेत में काम करने वाले, उनको एक ग्रास भी न हो एक रोटी का, एक रोटी ऐसी दुआ में कब से खा ले। अब गांव में तो ऐसा होता है रसोई बन के तैयार हो जाती बाद में परोसा जाता है, और शहरों में ऐसा होता है कि गरम गरम परोसते हैं, अब प्रतीक्षा करो। तो दोनों भाइयों की खुराक इतनी घट गई, बाद में वो 10-5 बार लावे फिर उसको भी शर्म आवे कितना खाते हैं बताओ 10 खा गए। तो कहती दादाजी और लाएं, तो बेचारे शर्म के मारे कहते रंदो बेटा रंदो रंदो, माने रहने दो, रंदो बेटा रंदो। अब वो महीना भर जैसे तैसे बीता, जैसी छुट्टी लगी तो पुत्र आया, वो दूसरा कहीं दूसरे जिले में था, आया, आकर के बड़ा प्रसन्नता हुई घर में, कहो आपकी बहू ठीक से सेवा तो कर रही है? अरे बोले महाराज क्या कहना, घर में तो ऐसे गुलदस्ता आ गए, क्या क्या कहना, बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। पर एक शिकायत है, क्या? बोले जा जो मोड़ी आई ना अच्छे घर से, मांस मारनू रोटी बनाऊ। माने मांस, मनुष्य का पेट तो भरेगा नहीं तो आदमी मर जाएगा, मांस मारनू रोटी बनाऊ, ना तो खेत पे काम कर सके ना कहीं घूम सके। देखो हम दो भैया कमजोर रह गए, या तो हम अब बुढ़ापे में अलग अलग हो जाएं, सो जे खाएं मांस मारनू रोटी, हम तो नहीं खाएं, हम तो अपने टिक्कर ठोकें और खाएं, रोट बना लेंगे खा लेंगे। ये खाने वाले को भी संकोच हो जाता है, तो पीपा जी महाराज करे आठ सवारे, वो मांस मारनो रोटी नहीं छोटी छोटी वाली, बड़े बड़े रोट टिक्कड़, आठ सवारे और आठ आवारे। आवारे माने सवेरे जल्दी खा लेते हैं और शाम को भी जल्दी खा लेते हैं, गांव में चार पांच बजे प्यारू हो गई, पांच छह बजे, तो आवारे माने अपराह्न में आठ, कितनी हो गई 16, रात को अपना शेर डेढ़ शेर दूध पी गए, तो आठ सवारे आठ अवारे, सोरह दे गोपाला। गोपाल जी भजन तब करेंगे, पहले पक्की लिखा पढ़ी करो, 16 रोट चाहिए हमको रोज, और इनमें से जो एक घटे तो ये ले थारी माला, राम तेरी भूखा भगति न होई। संत पीपा जी का पद, राम तेरी भूखा भगति न होई। एक कुआ खुद रहा था, तो कुआ खोदने में गहराई जब हो जाती तो बड़ी सावधानी से खोदना पड़ता, कहीं ऊपर का नीचे न चला जाए, भीतर से वो न हो जाए, कगार न आ जाए। बोले भैया गहराई तो इतने कह गई, पानी तो निकाद निकलो, जा अच्छी झीर तो कोई निकली नहीं, और गहरो खोद में पड़ो, कहीं ऊपर से कछु दुर्घटना न घट जाए, क्या करें कैसे खोदें। चर्चा चल रहे थे, एक व्यक्ति आया राहगीर, अरे बोले कितने कुआ हमने खोदे, कितने बनाए, और यूं त्यों बड़े बड़े इतिहास सुनाए उसने। भैया यहाँ की हुनर है, यहाँ के हाथ में कछु करामत होगी, इतने झिरन करे आवे पानी की, झिर जानते ना पानी की स्रोत, स्रोत निकल आना। तो बोले पहले भैया इसको भोजन तो कराओ, और तो क्या दे सकते हैं, राहगीर है, भोजन कराओ। तो तमाम मजदूर थे खोदने वाले, चार छह थे, और सबने एक एक रोट उनको दिया, खा लिया, और मांगे तो और दिया तो और ले लिया, मोटे मोटे रोट 16 खा गया वो। कितने? झन्नाटेदार मिर्चा की चटनी और गुड़ और मोटे मोटे रोट 16 खा गया। 16 रोट खा के एक लोटा पानी पिया। बोले हाँ अब हम लोग तो जो है देखेंगे, आप हमारी सहायता लो, आप कुआं में उतरो। क्यों कुआं में क्यों उतरे? बोले आप बता रहे थे ना, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कैसे नीचे तक खोदें, स्रोत निकालना है, उतरो कुआं में। तो उसने कहा 16 रोटी खाऊं, ये तो मेरी खुराक है, या मैं कौन सा हमने ज्यादा खा लियो, 16 रोटी खाऊं भरोसो राम को, और मेरे बस की नाए धसो कोई गाम को। ब्रज की कहावत है, मेरे बस की नाए धसो कोई गाम को, अवस अपना पिछौरिया डाली कंधा पे और 9-2-11। ये उन लोगों के लिए कहा जाता जो खाते तो खूब हैं, सेवा बिल्कुल नहीं करते हैं, सेवा में कन्नी काटते हैं, ऐसे लोगों के लिए कहावत कहे भैया ये तो वही आदमी है, 16 रोटी खाऊं भरोसो राम को और मेरे बस की नाए धसो कोई गांव को, कोई गांव को धसे हमें, हम नाए धसे वाले भैया हम तो चले। हम भक्ति भी करते हैं तो भोजन के लिए करते हैं, ये हास परिहास वाली बात नहीं है, ये विचार वाली बात है। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति न करके अपनी उदर पूर्ति के लिए भक्ति करते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। अरे भाई उदर पूर्ति तो होगी, विश्वंभर अपने शरणागतों की उपेक्षा करेगा क्या? जिनका नाम विश्वंभर है, नाम विश्वंभर, मलुकदास जी महाराज करे वाणी में, नाम विश्वंभर विश्व जियावे, नाम विश्वंभर विश्व जियावे, सांझ बिहान रिजक पहुंचावे, सांझ बिहान रिजक पहुंचा, रातन पहुंचाता, सांझ बिहान रिजक पहुंचावे, सांझ बिहान रिजक पहुंचावे, देही अनेकन मुख पर एने, देही अनेकन मुख पर अब गुण करे सो गुण करी माने, अब गुण करे सो गुण करी माने, गरुआ ठाकुर रघुराई, गरुआ ठाकुर रघुराई, गरुआ ठाकुर रघुराई, करूं बड़ाई मरूप का करूं बड़ाई, कहम लूप का करूं बड़ाई, कहम लूप का करूं बड़ाई, नाम विश्वंभर विश्व जियावे, नाम विश्वंभर विश्व, ये विश्वंभर हैं भाई, सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं, नास्तिक से नास्तिक का पेट भरते हैं, भजन करने वाले को भूखा रखेंगे क्या? भूखा नहीं रख सकते। पद्म पुराण का श्लोक है बाबा, भोजना छादने चिंताम वृथा कुर्वन्तु वैष्णवा, योऽसौ विश्वंभरो देवः स भक्तान् किमुपेक्षते। भोजन की और वस्त्र की और भी जो कुछ अत्यंत आवश्यक सामग्री उसकी, चिंता वैष्णव को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान विश्वंभर हैं वे अपने भक्तों की उपेक्षा कर देंगे क्या? अभी कुछ दिन पूर्व की घटी हुई घटना हम आपको सुना रहे हैं, ये घटना हम इसलिए सुना रहे हैं कि जिसमें आपका विश्वास दृढ़ हो गए। एक ब्राह्मण बालक बहुत सीधा साधा सरल बालक एक मंदिर में पूजा करता था, वो वस्तुतः इतना सीधा बालक कि वो संसार के व्यवहार के योग्य नहीं था और बाप चाहता था कि जबरदस्ती उसका ब्याह कर दो संसार में फंसाना, वो फंसना नहीं चाहता था, तो उसके पिता ने उसको मार पीट के भगा दिया। कुछ नहीं ना, कोई सामान कुछ नहीं, सामान सट्टा कुछ नहीं, ऐसे ही निकाल दिया, भग गया बेचारा। अब इतना सीधा साधा आदमी को कहां जाएगा, कैसे गुजारा होगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, समस्या है कि नहीं। मंदिर में कुछ लोग दर्शन करने आते थे, उन्हीं का सौहार्द था, अरे भाई पुजारी बहुत सीधा, बहुत सीधा, बहुत सीधा है। उसकी सिधाई के नाम पे बिना कोई परिचय के, बिना कुछ समस्या के, उन लोगों ने ही ब्रज में एक जगह छोटी सी 100-200 गज जगह खरीद ली, खरीद करके 2-3 कमरे भी बना दिए और कमरे बना के उसको चाबी दे दी। वो घबरा भाग, कैसे चाबी? बोले ये चाबी है, ये कमरा है, आप सीधे साधे आदमी कहाँ भटकोगे। अब लोग जीवन भर बाबा जी बन के भीख मांगते हैं, प्रयास करते हैं कि हमारा कमरा बन जाए, हमारी जमीन खरीद, फिर भी नहीं हो पाता। और वो बेचारा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, सीधे के भगवान होते हैं, प्रत्यक्ष भगवान ने चमत्कार करके दिखा दिया। हमारी चतुराई चालाकी हमारा कल्याण नहीं होने दे रही, हमारी समझ में तो यह है, हमारी चतुराई चालाकी हमारा कल्याण नहीं होने दे रही है। हरि गुरु संत इनकी जैसी कृपा हमें अपने जीवन में प्राप्त करनी चाहिए, उस कृपा को पाने में बाधक है हमारी चतुराई। इसलिए भजन की शर्त है मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। आप भगवान के होके तो देखो, हो सकता है 2400 घंटे धन के पीछे पड़े रहने वाले, कमाने वाले भूखे सो जाएं, पर ठाकुर जी के सहारे मस्त रहने वाले लोग अपनी इच्छा से भले भूखे रह जाएं, ठाकुर जी कभी उनको भूखा नहीं रखते। किसान अन्न के लिए खेती करता है, बिना चाहे भूस उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसी भगवान की प्रसन्नता के लिए हम भजन करें। शरीर के व्यवहार की वस्तु तो जिसने शरीर दिया वो अपने आप जुटाएगा। बरसाने के बाबा बैठे हैं, आपको अब तक कभी अपने जीवन में अपने लिए चिंता करनी पड़ी? अरे भाई, जिसके दरबार में बैठे हैं कोई कमी है उसके दरबार में? लाडली जी के दरबार में बैठे हैं। एक कुत्ते को इतनी कृतज्ञता अपने स्वामी के प्रति है तो विवेक विचारवान मनुष्य को कितनी कृतज्ञता होनी चाहिए। इनको राम तीर्थदास जी को पता होगा, ये पंजाबी भगवान है, पंजाबी बाबा हैं, पिंडोरी धाम के हैं, इनको पता है। पंजाब के संत जो बुल्ले साहब थे, उनका एक पद बक्सर वाले मामा जी कहते थे, पंजाबी में है वो, हमें याद नहीं है, उसका भाव है कि बुल्ले साहब कहते हैं कि बाजी तो तुझे जीतनी चाहिए थी, पर तू बाजी हार गया और बाजी ले गए कुत्ते। क्या है, हैं? हाँ, उठ बुल्लिया रूठा यार मना ले, है? बाजी ले गए कुत्ते। हाँ, उठ, हाँ उठ बुल्लिया चल यार मना ले, अरे बुल्लिया उठ, बुल्ले सा नाम, अट उठ बुल्लिया चल यार, अब मामा जी कहते रूठा यार मना ले, रूठे यार को मना ले, परमात्मा रूठ गया है, रूठा यार मना ले, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते, कुत्ते बाजी ले जाएंगे। दक्षिण भारत में सज्जन जी एक रामानुज संप्रदाय के आचार्य थे, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, श्री स्वामी लक्ष्मी नारायणाचार्य जी महाराज एक मठ के अधिपति थे, जगतगुरु पद पर प्रतिष्ठित थे, लाखों शिष्य थे, उनके अनुयायी थे और स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे, बड़े भक्त पुरुष थे। एक बार वे विचार करने लगे कि भगवान इतनी कृपा करुणा हमारे ऊपर कर रहे हैं और हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं, तो उनको लगा कि हम तो भारी कृतज्ञ हैं, हम कृतज्ञ नहीं हैं। तब उनके मन में आया कि मनुष्य में कैसी कृतज्ञता होनी चाहिए, वो तो हमारे में आई नहीं, अरे कुत्ते की सी भी कृतज्ञता मेरे में आ जाए तो हमारा काम बन जाए। विचार करते करते इतनी गहराई में उतर गए श्री लक्ष्मी नारायणाचार्य जी महाराज, प्रपन्नामृत नामक ग्रंथ में ये चरित्र है, ये इतने अधिक चिंतन में गहरे उतर गए कि मठ को त्याग करके कावेरी नदी के तट पर जाकर बैठ गए, एक इमली के वृक्ष के नीचे बैठ गए और मन में अनुसंधान करने लगे कि मैं मनुष्य नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं आचार्य नहीं, मैं तो श्री रंगनाथ भगवान का कुत्ता हूँ और बस इसी भाव से मैं भगवान का कुत्ता हूँ, भगवान का दिया हुआ टुकड़ा खाऊंगा, भगवान की याद करूंगा, कुत्ते जैसी कृतज्ञता। लोगों ने सोचा इनका दिमाग गर्म हो गया क्या, गर्मी चढ़ गई है, मठ छोड़ करके वहाँ सब कपड़ा पड़ा सब उतार के बैठ गए, वहाँ क्या बात। तो लोग पूछने गए कि महाराज जी क्या हुआ, क्यों बैठ गए, तो वो भौंकते हैं क्योंकि अपने को भगवान का कुत्ता समझ ले तो बोलना बंद कर दिया, भौंकने लग गए कुत्ते जैसे। तो लोग लगा कुत्ता खा गए हो गए, अब वो कुत्ता का जहर चढ़ गया, अब ये कुत्ता जैसे भौंकने लगे, अब ये किसको काट लेंगे तो वो भी कुत्ता जैसा भौंक भौंक के मर जाएगा। तो अब मठ वाले भी चेला चेली भी नहीं बोले कि चलो महाराज मठ पे चलो, बोले नहीं अब तो गुरु जी को यही कोई बात नहीं, अंतिम समय है, कावेरी के तट पे इनको रहने दो, सब चले गए, मठ संभाल लिया सबने, गुरु ए है संसार, गुरु जी को छोड़ दिया। संसार जब तक मनुष्य बने रहे नहीं छूटा, भगवान के कुत्ता बनते ही संसार से छुट्टी मिल गई, देख लो। और आज दिन भर कुछ खाया पिया नहीं था, क्यों, अपने मालिक का दिया टुकड़ा खाएंगे, भीतर ही भीतर अष्टाक्षर महामंत्र का अनुसंधान कर रहे थे, पहले प्रणव फिर नमः पद फिर नारायण शब्द से चतुर्थी का एक वचन, इस प्रकार से अष्टाक्षर महामंत्र का निरंतर वे अनुसंधान कर रहे थे और भगवान की मधुर स्मृति में डूबे हुए थे। आज पहला ही दिन था कि शयन के बाद साक्षात श्री रंगनाथ भगवान चतुर्भुज रूप में पधारे, अपना अधरामृत प्रसाद लेकर के पवाया, पवाया ही नहीं सिर पर हाथ पधराया और इस प्रकार से उन्होंने नित्य प्रति भगवान का दर्शन होता था और वे सदैव वैकुंठ पधारे। ध्यान में आई बात, कुत्ते के मन में स्वामी के प्रति जैसी भक्ति होती है ऐसी भक्ति भी भगवान के प्रति हमारी नहीं। बहुत दुख की बात है। तो नीच कृतघ्न, अरे वो कृतघ्न स्वामी के अनंतों उपकारों को तूने भुला दिया, तुझसे बड़ा नीच कौन होगा। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीन्हो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, कितने कृपा किए, कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार तदपि नाथ कछु और मांगी हूं दीजे परम उदार हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। एक और पाप है प्रतिज्ञा भंग, प्रतिज्ञा त्यागना, ये भी बड़ा भयंकर पाप है। इन दो पापों से बचना चाहिए और विमुख प्राणी दो ही पापों से ग्रसित होता है। देखो ये क्या है कि प्रत्येक जीव गर्भ में प्रतिज्ञा करके आया है कि जब हम जन्म लेंगे तो भजन ही करेंगे, नहीं कर रहा है तो प्रतिज्ञा भंग है। आप कहेंगे हमें क्या पता कि हम गर्भ में प्रतिज्ञा करके आए हैं, अरे वही बात तो बता रहे हैं वेद शास्त्र पुराण और संत, बता रहे हैं आपको कि नहीं, आपको भूल गया तो आपको याद दिला रहे हैं। फिर भी आप विश्वास न करो तो ठाकुर जी ने पूरी लिखा पढ़ी करी है, ये सब लिखा पढ़ी है, ये सब रेखाएं सब लिखा पढ़ी है, और लिखा पढ़ी के बाद मुहर लगाई है ठाकुर जी ने। किसकी मुहर? शंख चक्र की मुहर, भगवान की यही यही सिक्का है उनका, यही उनकी मेहर है, शंख चक्र की मुहर लगाई है। हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी कोई हो सबकी उंगलियों पर शंख चक्र के चिन्ह हैं। इसलिए सभी जीव भगवान के ही अंश हैं, जन्म से सब सनातन धर्मी हैं, बाद में लोग बन जाते हैं इधर उधर भटक जाते हैं। इसलिए किसी अन्य मत पंथ को त्याग करके अपने हिंदुत्व की सनातन धर्म की मूल विचारधारा में आना वो अपराध नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। हम जहाँ थे वहीं लौट कर आ गए और वहां से हटकर के इधर उधर जाना वो अपराध है। जन्म से सब सनातनी, सबकी उंगलियों में शंख चक्र के चिन्ह होते हैं, इसलिए सवेरे करावलोकन किया जाता, कराग्रे वसते लक्ष्मी। लक्ष्मी क्यों? लक्ष्मी जी ने ही पुरस्कार किया था इसको, जन्म दो तो भगवान ने मुहर लगाई, इसलिए लक्ष्मी जी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का स्मरण। कर मध्य सरस्वती, ज्ञान की रेखा यही है, और कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। अपनी लक्ष्मी और अपनी सरस्वती को गोविंद को समर्पित कर दो, हैं? अपने अपना धन और अपनी बुद्धि सब भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। अथवा करमूले कर मध्ये सरस्वती, करमूले तू परब्रह्म प्रभाते कर दर्शनम। परब्रह्म कहो चाहे गोविंद कहो, एक ही बात है। इसलिए श्री राम जी के प्रति तुझे प्रेम का निर्वाह करना चाहिए था, लेकिन राग तो राम सुस्वामी सो नीच नेह नाना तो। अरे नीच, न तो उनसे तूने प्रेम किया और ना ही उनसे कोई नाता रखा। कैसे? सुस्वामी सो, राम जी के जैसे उत्तम स्वामी। पिछले पदों में वो सब भगवान के गुण आ चुके हैं, कौन कौन से गुण हैं? कृपा सिंधु, सहज स्नेही, सहज सखा, स्मरण और प्रणाम कर लेने मात्र से रीझ जाने वाले, कृपा करने वाले, एक बार भी कोई प्रणाम कर ले तो संकोच में पड़ जाने वाले, ऐसे अत्यंत सहज सरल सुलभ, दया सागर कृपा सागर करुणा सागर, दीन बंधु प्रणत पाल, सुखद सुशील सुजान, सुचि सुहृद, सौंदर्य की माधुर्य की चरम सीमा, दोषों को देख कर भी रुष्ट न होने वाले सुकृतज्ञ, आदि आदि असंख्येय अनंत दिव्य अचिंत्य कल्याणकारी गुण गणों के जो अगाध समुद्र हैं, ऐसे स्वामी, ऐसे राम जी के जैसे स्वामी, ऐसे स्वामी ऐसे जो स्वामी है, ऐसे स्वामी श्री राम जी से, वो तो उत्तम स्वामी हैं, पर तू उनका उत्तम सेवक नहीं बन पाया, ना तो उनसे नेह किया और ना ही उनसे नाता रखा। अब देखो यहाँ एक बात बड़ी सुंदर है और विचारणीय है, कियो नेह ना नातो, यही बात है ना, ना तो नेह किया और ना नाता किया। नेह और नाते का बड़ा संबंध है, नेह होगा कब, जब नाता होगा, नाता के बिना नेह नहीं होगा। संसार में जिनसे भी मनुष्य नाता रखता है, संबंध रखता है, उनसे प्रेम होता है उसका, ये मेरी माता जी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे मामा जी हैं, ये मेरे मामी जी हैं, ये मेरे नाना जी हैं, ये नानी जी हैं, ये जीजी जी हैं, ये जीजा जी हैं, ये साले जी हैं, ये साले जी साली जी हैं, और ये कौन है कौन है भगवान जाने, फूफा जी हैं, फूफी जी हैं, मौसा जी हैं, मौसी जी हैं, और कौन कौन से होते हैं, तमाम और भी होते हैं, इतने ही और भी होते होंगे, जो भी होते होंगे, मित्र से भी संबंध होता है, मेरे मित्र हैं, और भी लंबे लंबे संबंध जुड़ जाते हैं स्वार्थ सिद्धि के लिए, ये मेरे साले के साले के साले हैं, लो साहब हिसाब लगाओ, साले के साले के साले, ये मेरे जीजा के जीजा के जीजा हैं, और स्वार्थ सिद्धि नहीं तो पिताजी भी पिताजी नहीं है। संसार में भी नाते से नेह का संबंध होता है, ठाकुर जी से नाता नहीं जोड़ा तो। क्या नाता जोड़े, अरे नाते में जो आपको रुचता हो जोड़िए, क्योंकि एक ठाकुर जी ही ऐसे हैं, आप जो नाता स्वीकार कर लोगे उस नाते पर तुम भले ही शिथिल हो जाओ, लेकिन ठाकुर जी की तरफ से शिथिलता नहीं आवेगी, निर्वाह ठाकुर जी अंतिम श्वास तक करते हैं। नाता आप करिए, निर्वाह तो ठाकुर जी करेंगे, एक नाता कर लो। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, मोही तो ही नाते अनेक, विनय पत्रिका में, मोही तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, हमारे तुम्हारे अनेक नाते, आपको जो अच्छा लगे वो आप अपनी तरफ से उसको हरी झंडी कर दो, स्वीकार कर लो, बस वही नाता हमारा पक्का है, और एक नाता तो सद्गुरु भगवान हमको दे ही देते हैं, उसमें पूछने की आवश्यकता नहीं, तुम भगवान के नित्य दास हो और भगवान तुम्हारे नित्य स्वामी है, यहीं से शुरुआत है, संबंध का शुभारंभ यहीं से है। इसलिए भगवत शरणागति के समय सबको दास बनाया जाता है, रामदास, कृष्णदास, माधवदास, गोविंददास, मुकुंददास, राधा रमण दास, राधा चरण दास, राधा बल्लभ दास, गोपी कृष्ण दास, राम मनोहर दास, कृष्ण मनोहर दास, श्याम मनोहर दास, हैं? सब दास ही दास होते कि नहीं, अथवा भक्त का दास, प्रहलाद दास, ध्रुव दास, अम्बरीश दास, नारद दास, हैं? पराशर दास, ऐसा भी होता है, विभीषण दास, हनुमत दास, क्योंकि दास से संबंध जुड़ना भी भगवान से संबंध जुड़ना है, क्योंकि उस दास का संबंध भगवान से है, आपका भगवान उद्धव दास, आप उद्धव जी के दास हो, उद्धव जी भगवान के सखाए, तुम भी भगवान से जुड़ गए, दासांत नाम, हम भगवान के दास, इसमें भी आपको लगता हो कि कुछ कठिनाई है तो भैया बाप तो वे सबके हैं, उनका बाप कोई नहीं। अमृतस्य पुत्राः, सारी सृष्टि उनकी संतान है। आपको और कोई संबंध अच्छा नहीं लगता हो, आप मान लो पिता पुत्र का ही संबंध मान लो। ऐसा कौन होगा भगवान के जैसा, जो सबका पिता है उसको आप बेटा मानो तो वो बेटा बनने के लिए तैयार है। एक ब्राह्मण देवता ने ताल बेहट की बात है, एक ब्राह्मण देवता ने ठाकुर जी को अपना पुत्र मान लिया, कुंज बिहारी ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का नाम धर दिया कुंजो बेटा। और उनके इस भाव को सत्य करने के लिए स्वयं ठाकुर जी उनको मुखाग्नि देने आए। कलयुग की घटना है, अभी वो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी मुखाग्नि देने आए, आप नाता कर तो लो, निर्वाह तो श्री ठाकुर जी करेंगे। श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी का दादा, चक्र दादा का, उनका भाव श्री कृष्ण के प्रति अनुज का भाव था। मैं श्री कृष्ण का बड़ा भाई हूँ, श्री कृष्ण कनुआ मेरा छोटा भाई है। जगन्नाथपुरी जाना था तो उन्होंने जगन्नाथ जी के नाम चिट्ठी लिख दी, आशीर्वाद मैं आ रहा हूँ, मेरी व्यवस्था रखना, तुम्हारा अग्रज चक्र, चक्र दादा। अब सोचो हैं? चक्र दादा। और वहां जब गए तो वहां व्यक्ति अगवानी करता मिला, और उसने अपरिचित आदमी, उसने एक मकान दे दिया, उसमें सारी व्यवस्था थी, कुछ दिन रहे कि उनको भजन साधन करना था, सारी व्यवस्था पहले से तैयार थी। अरे और तो और, साधुओं ने जबरदस्ती नरसिंह जी पे हुंडी लिखवा ली। दोनों हाथ जोड़ रहे थे, महाराज हम कोई व्यापारी नहीं, हमारी हुंडी न चलती ना हम हुंडी लिखते हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, नागर ब्राह्मण हैं, गरीब हैं, देखते हो हमारी हालत देख रहे हो। और लोगों ने इतना भड़का दिया था जूनागढ़ के लोगों ने, नहीं नहीं नहीं बहुत बड़े सेठ हैं नरसिंह, हुंडी लिखते, उनकी हुंडी दूर दूर तक चलती है, 700 रुपए की हुंडी लिख दी। और वो 700 रुपया लेके नरसिंह जी ने भोज भंडारा कर दिया, साधुओं को दक्षिणा और ऊपर से बांट दी, तब खत्म कर दिए 700 रुपया, उस जमाने में 700 रुपया महाराज। और वो सब साधु वहां गए जमात लेके, वहां तो कहीं सांवल साहनी गद्दी मिली नहीं, सांवल सेठनी गद्दी कहीं नहीं मिली, बड़े दुखी होकर गोमती सागर संगम के किनारे पड़े पड़े गरिया रहे थे। अरे बड़ा भगत, बड़ा ठग था, इतने लंबे चौड़े तिलक लगाए, इतनी तुलसी पहरे था, बताओ अरे राम राम। तो महंत जी ने कहा नहीं गलत कर रहे हो, वो तो बार बार हाथ जोड़ के मना कर रहे थे कि मैं व्यापारी नहीं हूँ, मेरे पास नहीं है, लेकिन तो हम लोग जबरदस्ती किए, उन बिचारों की क्या गलती है। इस तरह से बड़े दुखी थे, कोस रहे थे, तो ठाकुर जी आ गए, सांवल सेठ बन करके ठाकुर जी आ गए, सांवल साह बन करके ठाकुर जी आ गए। और हुंडी चुकाई, बोले इतनी देरी क्यों हुई, बोले तुम हमारे मालिक को गाली दे रहे थे इसलिए देरी हुई, और तुमने पूछा पता उन लोगों से जो हमको न जानते न हमारे मालिक को जानते हैं, वो क्या बताएंगे पता। और ठाकुर जी ने हुंडी तो चुकाई ही, भंडारा अपनी ओर से करा दिया, हुंडी की हुंडी चुका दी। और श्री ठाकुर जी ने कहा ये पत्र हमारा हमारे मालिक को दे देना। और उस पत्र में श्री द्वारकाधीश प्रभु ने लिखा कि आपने हमारा जन्म जन्म का कलंक धो दिया, हमको सब चोर जार शिखामणि कहते थे, हमको कम से कम साह तो तुमने बना दिया, और हम तुम्हारे बहुत छोटे मुनीम हैं, ऐसी हुंडी लिखते रहा करो, संकोच मत किया करो, चाहे जितनी हुंडी लिखो ये सेवक हुंडी भुनाने के लिए तैयार है। ऐसा प्रेम का निर्वाह करने वाला भगवान के अलावा और कौन होगा। इसलिए राख्यो राम सुस्वामी सो, राख्यो राम सुस्वामी सो, नीच ने नीच ने ना। धन्वंतरिदास जी महाराज एक पद सुनाएंगे, इसके बाद फिर कथा होगी। सुनाइए। तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज। सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा शरण तिहारी, तुम हो गरीब निवाज गरीबाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको रघुवर, तुमको मेरा। अचित उदाहरण बिरत तुम्हारो, अचित उदाहरण बिरत तुम्हारो, श्रवणन सुनी आवाज रघुवर, श्रवणन सुनी आवाज रघुवर, हो तो पतित पुरातन कहिए, हो तो पतित पुरातन कहिए, हो तो पतित पुरातन कहिए, हो तो पतित पुरातन कहिए, पार उतारो जहाज रघुवर, पार उतारो जहाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज। अगखंडन दुख भंजन जन के, अगखंडन भंजन जन के, यही त्योहारों का यही तिहारों का तुलसी दान दूँ आज रघुवर भगत दान दूँ आज रघुवर तुमको मेरा रघुवर तुमको मेरा तुमको मेरी यहाँ गोस्वामी जी के कहने का भाव ये है कि भगवान के संबंध को नए सिरे से जोड़ने की आवश्यकता नहीं। भगवत संबंध को नए सिरे से जोड़ने की आवश्यकता नहीं। लाख बार कोई स्वीकार करे कि हमारा शरीर संसार से संबंध है तो भी नहीं है, झूठी बात है, झूठी तो झूठी रहेगी। और लाख करोड़ जन्म से हम भगवत संबंध को ठुकराते चले आ रहे, पर भी भगवत संबंध तो ही है। भगवान के संबंध को ठुकराया नहीं जा सकता है, क्योंकि जीव भगवान का नित्य अंश है और परमात्मा भगवान का जीव का नित्य अंश ही है। संबंध कभी समाप्त होने वाला नहीं। उस संबंध को भुला दिया जो सच्चा संबंध था, वास्तविक संबंध था, शाश्वत संबंध था, उस संबंध को तूने भुला दिया, तोड़ दिया। ब्रह्म जीव इव सहज संघाती, ये ब्रह्म का सहज संबंध है। तुलसी तो सो राम सो कछु न नई पहचान, विनय पत्रिका में कहा राम जी से तेरी नई पहचान नहीं है, बहुत पुरानी पहचान है। बाहुक में गोस्वामी जी ने कहा पर्योलोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय, मोह बस बैठो तोरी तर की तरा क्यों। जीवात्मा परमात्मा का संबंध नित्य है, पर ये विस्मृति का दोष आया कहाँ से, ये संबंध विस्मृत कैसे हुआ? बोले ये संबंध भूला इसलिए, ये पहले आ चुकी है ये बात विनय पत्रिका के प्रवचन में। जीव जब ते हरि ते बिल गान्यो, तब ते देह गे निज जान्यो। जब से शरीर को मैं और संसार को मेरा समझने लग गया, तभी से भगवत संबंध विस्मृत हुआ, भूला, शिथिल पड़ा। सेय न धेय, न तो सेवन किया, न ध्यान किया, न स्मरण किया। पद प्रीति सुधारी, पाई सुसाहिब राम सो, भरी पेट बिगारी, भरी पेट। ममई वांशो जीव लोके जीवूता सनातना, अंश अंशी वाला संबंध है ही है, शेष शेषी वाला संबंध है, भोक्ता भोग्य वाला संबंध है। हम भगवान के ही भोग्य हैं, हम भगवान के ही शेष हैं और हम भगवान के ही योग्य हैं। भगवान हमारे नित्य स्वामी हैं, हम भगवान के नित्य सेवक हैं। भगवान हमारे सनातन पिता हैं और हम भगवान के सनातन पुत्र हैं। श्री कबीरदास जी से किसी ने पूछा, बोले संत ने कि आप तो महान योगी, महान सिद्ध हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आपकी उपस्थिति से हम लोगों को बड़ा लाभ मिल रहा है, तो आप कृपा करके बताइए आप कब तक जीवित रहेंगे, धराधाम पर कब तक रहेंगे, आप कब मरेंगे, खुल के पूछें तो आप मरेंगे कब? तो श्री कबीरदास जी बोले कि हम तो मरेंगे ही नहीं। अरे महाराज, हमने सुना है कि जो पैदा होता उसे मरना पड़ता है, आप कहते हम मरेंगे? हाँ, हम नहीं मरेंगे। क्यों? श्री कबीरदास जी ने उत्तर दिया, राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी का बाल का मरा न मारा जाए। हमारे मरने के लिए पहले राम जी को मरना पड़ेगा। अरे क्या बोलते हो, मरा राम जी को मरना पड़ेगा? राम जी तो मरेंगे नहीं। बोले राम जी नहीं मरेंगे तो राम जी का बालक कैसे मरेगा? बाप ही नहीं मरेगा तो बेटा कहाँ से मरेगा? न राम जी मरते, हम राम जी के पुत्र, हम कभी नहीं मर सकते। संतों ने तो विचित्र विचित्र बात की। संत राम के बाप हैं, संत राम के बाप हैं, संत राम के पूत। जो बेटा होगा वो बाप तो नहीं होगा, जो बाप होगा वो बेटा नहीं होगा, पर विचित्र बात है। संत राम के बाप हैं, संत राम के पूत, संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। भगवान को स्थापित करने वाले लोगों के अंतःकरण में संत ही तो है। आप संबंध स्वीकार कर लो। तो ये संबंध तो स्वाभाविक है। अब आपको वात्सल्य वाला संबंध, सख्य वाला संबंध, माधुर्य वाला संबंध आपको जोड़ना है तो उसके लिए देखा देखी मत करो कि सखा भाव वालों के बीच में गए तो सखा हो गए, सखी भाव वालों के बीच में गए तो सखी हो गए, बाप वाले भाव के बाले में गए तो बाप बन गए, बेटा वालों के बीच में बैठे तो बेटा बन गए। ये ठीक नहीं, ये भाव का व्यभिचार ठीक नहीं है। एक कोई संबंध पक्का हो उस संबंध को। हाँ, उन सामर्थ्यवान महापुरुषों की बात अलग है जो एक साथ अनेकों भाव और रसों का अनुभव कर सकते हैं, सबकी पात्रता ऐसी है। उनमें भी उनका मुख्य भाव तो कोई एक ही होता है, उसको किसी के भी सामने बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अंतर्यामी जान है अंतर्गत को भाव, तेरा अंतर्यामी तेरे भीतर के भाव को समझ ही लेगा तो तुमको बताने की क्या आवश्यकता, बताना नहीं। भाव तो सख्य और माधुर्य, दो विशेष बात बहुत ध्यान से सुने, सख्य भाव, माधुरी भाव और वात्सल्य भाव, ये जो तीन भाव हैं, ये भाव इनका संबंध जोड़ने के लिए दीर्घ काल तक सत्संग करना चाहिए और खूब नाम जप करना चाहिए। फिर भगवान तुम्हें जिस योग्य समझेंगे वह भाव अपनी ओर से कृपा करके प्रदान कर देंगे, उस भाव में परिपक्वता आवेगी, वो भाव कभी शिथिल नहीं पड़ेगा और उस भाव में निरंतर अनुभूति होगी। मन काम क्रोधादि विकारों से भरा हुआ है, वासना वासित काम कलुषित चित्त है और हम कहते हैं कि हम तो मधुर रस के उपासक हैं। अरे भाई, माधुरी भाव को क्या समझ रहे हो? भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं, ललिता सखी उपासना ज्यों सिंहिनी को छीर, ये सिंहिनी का दूध है, ज्यों सिंहिनी को छीर रहे कुंदन के बासन, ये सोने के बर्तन में टिकता है, कै बच्चा कै पेट और घट करे विनाशन, या तो सिंहिनी के बच्चे के पेट में ठहरता है बाकी तो सब उधर को नष्ट कर देता है। इसलिए भाव बहुत श्रेष्ठ है पर इसकी स्वीकृति भगवान की ओर से होनी चाहिए, या कोई समर्थ महापुरुष अपनी ओर से कृपा करके वो सामर्थ्य प्रदान कर दें तो बात तो अलग ही है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जिसके मस्तक पर अपना कर कंज पधराते थे, मानो माथे चंद्रिका खची है सखियन साथ, ऐसा कुछ वचन है, मानो उसके जिसके सिर पे स्वामी हरिदास जी ने करकमल पधराया उसके मस्तक पर चंद्रिका प्रकट हो गई, वो किशोरी जी की सखी बन गया। ये समर्थ आचार्यों की बात, जीव की संस्था, नाम जप करो। हमारे ब्रज में गौड़ी इस परंपरा के एक महान सिद्ध संत थे, उनका नाम था श्री स्वामी कृष्णानंद दास जी महाराज। पहले वो दंडी स्वामी थे, शांकर मत में दीक्षित थे, उनका नाम था स्वामी श्री कृष्णानंद सरस्वती, काशी में रहते थे और वेदांत न्याय दर्शन ये सब पढ़ाते थे। वो बड़े भारी महापुरुष थे, बड़ी ऊंची रहनी थी उनकी और सगुण में भक्ति नहीं थी उनकी, तो किसी प्रेमी ने हट पढ़ के उनके पीछे पड़ के उनको भागवत जी की पुस्तक दे दी, बोले स्वामी जी कम से कम एक बार तो इसको पढ़ो। अरे बोले ठीक है, ये सब माया के कार्य हैं, हम इसमें ज्यादा वो नहीं रखते हैं, पर ठीक है तुम कह रहे हो तो पढ़ लेंगे एक बार। तो विद्वान तो थे ही, अंतःकरण निर्मल था ही, जैसे ही श्रीमद् भागवत पढ़ी बस व्याकुलता जग गई, अरे राम राम कहां हम अब तक अपने जीवन बर्बाद कर दिया, काशी छोड़ करके दंड को गंगा जी में विसर्जित कर दिया, ब्रज में आ गए। ब्रज में आकर उन्होंने गौड़ीय परंपरा में दीक्षा ग्रहण कर ली और फिर गोपी भाव से श्री कृष्ण की उपासना आरंभ की। यमुना जी को श्रीमद् भागवत के मूल पारायण सुनाते, रोते रहते, निरंतर नाम जप करते और गोपी भाव में उनकी बड़ी अच्छी उन्नति हो गई थी। यमुना जी प्रकट हो गई और यमुना जी ने कहा, बाबा इस समय सख्य रस की भक्ति विलुप्त हो रही है, आपकी सखी भाव वाली भक्ति पूरी हुई, अब सखा भाव वाली भक्ति में आ जाओ, सख्य रस का प्रचार करो। तब उन्होंने सखा भाव स्वीकार किया श्री स्वामी कृष्णानंद दास जी महाराज ने, और उन्हीं को बड़े बाबा कहते थे श्री स्वामी कृष्णानंद दास जी महाराज। उनके शिष्य हुए श्री रामदास शास्त्री जी, बड़े भैया छोटे भैया, जिन्होंने चार संप्रदाय आश्रम बनाया। उनके पिताजी थे बड़े बाबा, वो उनके शिष्य थे। ऐसा सब परंपरा, आज भी उनकी परंपरा का स्थान चार संप्रदाय आश्रम है वृंदावन। सखा भाव, वहाँ माताएं भी दीक्षा लेती हैं तो हम सखी है नहीं, वो भी सखा, हम ठाकुर जी के ग्वारिया हैं, हम ठाकुर जी के सखा हैं, ये भाव। शरीर से कोई लेना देना नहीं है भाव में, शरीर आपका कोई हो, आप भाव से जो स्वीकार करते हैं आप वही हैं। तो ना तो नाता स्थापित कर लो। देखो आप कहीं किसी परिवार में पैदा हुए और कन्या किसी दूसरे परिवार में पैदा हुई, विवाह के पूर्व न तो आप उस कन्या को जानते थे न वह कन्या आपको जानती थी, लेकिन नाता जुड़ने के बाद दाम्पत्य प्रेम हो जाता कि नहीं होता है? पत्नी से प्रेम होता है, पत्नी का पति से प्रेम होता है, पत्नी के पिता के प्रति, उसके माता के प्रति, उसके भाई के प्रति भी प्रेम हो जाता है। किससे? संबंध से प्रेम हो जाता है। इसी तरह से संतों से जो प्रेम है वो भगवत संबंध से प्रेम है, क्योंकि सब भगवत ही है। तो भगवान से प्रेम होगा तो संतों से प्रेम होगा, संतों से प्रेम होगा तो भगवान से प्रेम होगा, क्योंकि संतों का संबंध भगवान से है। प्रेम के लिए संबंध बहुत जरूरी है। ब्रजवासी हैं, जन्मते ही ठाकुर जी को अपना सखा माने, बस उसमें पक्के हो जाओ, सख्य संबंध हो जाएगा। भाव दृढ़ होगा तो प्रेम जरूर होगा, भाव ही नहीं बना तो प्रेम कहां से आएगा भाई? अब एक जगह जो शाश्वत संबंध था वह भुला दिया, उसका नाता पक्का करने के लिए झूठे संबंध को त्यागना पहले जरूरी है। पहली शर्त है झूठे संबंध को त्यागो। जब झूठा संबंध त्याग दोगे तो सच्चा संबंध जुड़ जाएगा। झूठा संबंध त्यागना पड़ेगा। लेकिन बात उल्टी है, झूठे नाते लोग भुलाना, झूठे नाते लोग भुलाना, झूठे नाते लोग भुलाना, झूठे नाते लोग भुलाना, झूठे नाते लोग भुलाना, मरण न काहू जाना। कहे यह पूत हमारा, माई कहे यह पूत हमारा, बहन कहे मेरो भाई, बहन कहे मेरो भाई, आप न मरे और कहाँ रोवे, आप न मरे और कहाँ रोवे, राम ठगोरी पाई, संसार धुआं को मंदिर, यह संसार धुआं को मंदिर, कौन भरोसा कीजे, कौन भरोसा कीजे, जैसे दूध काहू दे प्राणवायु का प्रवेश करा दिया, वो आत्म चेतन के रूप में भीतर में, तुमने कहना वो है तो घर भगवान का, तुमने अपना कब्जा कर लिया, मेरा घर है। पवन मेल के गीत बुलाया, पवन मेल के गीत बुलाया, कौन कहे घर में, मगन हुई बैठे, माया देखी मगन हुई बैठे, हरि का मर्म नहिरा, हरि का मर्म नहिरा, झूठे नाते लोग बुलाना, झूठे नाते लोग बुलाना, दिया अरुपूत साहू की पूजी, दिया अरुपूत साहू की पूजी, खबर न काहू पाई, खबर न काहू पाई, मांगत बार हंसी मोही आवे, मांगत बार हंसी मोही आवे, जब करते मचलाई, जब करते मचलाई, झूठे नाते लोग बुलाना, झूठे नाते लोग बुलाना, तीन लोक में एक मुरारी, तीन लोक में एक मुरारी, घर घर खेत लगाया, घर घर खेत लगाया, माया उदय का माया, झूठे मास गर्भ में पाला, जगत मास गर्भ में पाला, गुप्त ही दूध पिवाया, गुप्त ही दूध पिवाया, कहा मलूक सुनो रे भौंदू, कहा मलूक सुनो रे भौंदू, तो ठाकुर बिसराया, नाता संसार से तो झूठा नाता सच्चा मानते हैं, भगवान से सच्चा नाता उसको झूठा कर देते हैं, और कुछ वेशभूषा भी बना लेते हैं, तो वेशभूषा तो प्रमाणित करती है भगवान से संबंध है, और संबंध होता भीतर से संसार से, तो वो भी गलत है। हमारे महाराज जी कहते थे, गुरुदेव भगवान कहते, साइन बोर्ड पर लिखा हो कि यहाँ भारतीय देसी गायों का शुद्ध घृत मिलता है, साइन बोर्ड पे लिखा हो, और भीतर घासलेट हो, डालडा हो, तो अच्छा है कि गलत है? हैं? गलत है ना, छापा पड़ेगा तब क्या होगा? साइन बोर्ड तो देसी गाय के घी का लगा रखा हो, भीतर डालडा है तो मार पड़ेगी। यहाँ तो अधिकारियों को पैसा देके बच सकते हो, वहां तो रिश्वत चलती नहीं, इसलिए जैसी वेशभूषा हो उसके अनुरूप हमारा अंतःकरण हो, ये तिलक ये कंठी ये भगवान का स्वरूप प्रमाणित करता है कि संसार से हमारा व्यवहार है भगवान के नाते, और संबंध हमारा श्री ठाकुर जी से, और जब ठाकुर जी से संबंध नहीं होगा तब क्या होगा? हा हा, बिना बजाए केवल इकहरा हम बोल देते हैं। माया के गुलाम भगवान के गुलाम नहीं बने, माया के गुलाम गीदी क्या जाने बंदगी, माया के गुलाम गीदी क्या जाने बंदगी, साधुन से धूम धाम, साधुन से धूम धाम करत चोरन के काम, साधुन से मलुदासी का पद, साधुन से धूम धाम करत चोरन के काम, द्विजन को पूजा दें गरीबन से जिंदगी, द्विजन को पूजा दें दक्षिणा ब्राह्मणान उत्साहयति दक्षिणां दद्यात्, अवश्य दो ब्राह्मणों को दक्षिणा, देश काल पात्र की परीक्षा करो, पर दीन दुखी गरीबों में भी परमात्मा का दर्शन करके उनकी भी सेवा करो, उनसे जिंदगी, जाओ हटो भगो भगवंगे आगे कहीं के, उन पर भी कृपा करो। कपट को माला लिए छापा मुद्रा तिलक दिए, कपट को माला लिए छापा मुद्रा तिलक दिए, बगल में पोथी दावे लायो फर फंदगी, बगल में पोथी दावे लायो पर फंदगी, माया के गुलाम गीदी क्या जाने बंदगी, माया के गुलाम। कहत मलूक दास छोड़ दगाबाजी आस, कहत मलूक दास छोड़ दगाबाजी आस, भजहु गोविंद राय मेटे तेरी गंदगी, भजहु गोविंद राय मेटे तेरी गंदगी, मेटे तेरी गंदगी, भजहु गोविंद राय मेटे तेरी गंदगी। इसलिए राखो राम सुस्वामी सो नीच नेह नाना तो, अरे नीच तूने ना तो उनसे स्नेह किया ना उनसे नाता रखा, एते अनादर हूँ। ऐसा व्यवहार तू संसार में किसी के साथ करता नहीं जिससे संबंध जोड़ा, अब तेरा मुंह नहीं देखते, पर न जाने कितनी बार प्रभु की कृपा करुणा को तो ठुकराता चला रहा है, उनका तिरस्कार कर रहा है, लेकिन एते अनादर हो तो ही ते नहा तो, इतना करने पर भी उन्होंने तुमको छोड़ा नहीं, तुम्हारे ऊपर कृपा करुणा करने बंद नहीं की। कितनी बार मानव जन्म दे चुके हैं, 84 के चक्र भोगने के बाद हमने बार बार कृपा को ठुकराया। ठाकुर जी कहते देख लो होड़ लगी है, तुम अपनी विमुखता पर और हम अपनी कृपा करुणा पर हैं, देखो विजय किसकी होती है। हे नाथ ऐसे करुणा सागर, दया सागर, क्षमा सागर, आपने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, फिर भी हमको नहीं त्यागा। और हमने क्या किया, जोरे नए नाते, नए नाते जोड़ लिए। आज जिनसे जो नाते हैं, शरीर मिलने के पहले उनसे नाते थे, जब शरीर नहीं मिलाता था तो ये नाता था कि ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, ये भाई है, ये बहन है, ये मामा है, ये मामी है, ये नाना है, नानी है, काका काकी ताऊ ताई, ये सब नाते थे। शत्रु मित्र के भी नाते नहीं थे, कोई नाता नहीं था। और जब ये शरीर चिता में चला जाएगा तो कौन सा नाता रह जाएगा। अब आदमी धन में आसक्त हो गया और धन में आसक्त होके मर गया, गाड़ के धन घर दिया, घर में रखा है, उसमें आसक्ति होगी मरते समय। अब सांप बन के आ गए, घर वाले गए तहखाने में, अब तो महाराज हाथ पांव फूल गए, बोले फुसकारी आ रही है, लाओ टार्च जलाओ, टार्च देखी, अरे भैया ना गए, बुलाओ गांव के ठाकुर साहब को बुलाओ। आ गए ठाकुर साहब, एक नंबर निशानेबाज, बंदूक ले आए, बस एक मिनट ठाक खत्म। अब वो सांप जी कहें कि हम तुम्हारे पिताजी हैं, हमने धन गाड़ के रखा था, सांप बन गए, माफ करो हमको, कहां गए ना था। ऐसे भी इतिहास आए हैं कि सांप मार दिया और मरने के बाद सांप ने स्वप्न दिया, मैं तो तुम्हारा बाप था, तुमने ठाकुर को बुला के बंदूक से मुझे मरवाया है, बुरा फल पाओगे, हम तुम्हारे पितर हैं, तुम्हें श्राप देते हैं। ज्योतिषी कहते कुंडली में पितृदोष हो गया, कौन सी क्या कहते कौन सा काल सर्पयोग, काल सर्पयोग बिचारे जजमान का मिटे न मिटे, उनको कुछ फायदा हो जाता तो उनका जरूर कुछ न कुछ मिट जाता है, काल सर्प का नाम ले लेके बहुत कुछ उनको सुविधा हो जाती है। आप लाख कहोगे मरने के बाद तो भी उस संबंध को कोई स्वीकार नहीं करेगा, करेगा कोई? सब झूठे। शरीर मिलने के पहले नहीं था और शरीर मिलने के बाद भी, शरीर जाने के बाद भी नहीं रहेगा। बहुत से लोगों को पूर्व जन्म की स्मृति रहती है, लेकिन उस स्मृति के पक्के होने के बाद भी कोई संबंध स्वीकार करता है क्या? दीनबंधु दास सुना रहा था कि बचपन में उसी के गांव में जहां उसकी जन्मभूमि है, एक ब्राह्मण के यहां न्योता था, छोटे छोटे बच्चों का वहां गया। वहां जाते उसको पूर्व की स्मृति आ गई, बोले इस घर में तो मेरी बेटी भी आई है, मैं तो यहाँ का पानी नहीं पीऊंगा। छोटा बच्चा था, 5-6 साल का, इस घर में मेरी बेटी भी आई है। तो लोग कहने लगे बच्चा क्या बोल रहा है, मेरी बेटी भी आई है, बेटी को पहचान गया। वो बेटी तो दादी बन गई थी महाराज, वो दादी बन गई थी बेटी। तुम कौन हो? तो उसने नाम बता दिया कि हम हो गए, हमारा ये नाम है, इस घर में हमने ब्याह किया था, तुम्हारे ससुर का नाम ये था, हमारे समधी का नाम ये, सब बता दिया पूरा। नहीं खाया, रोने लगा, बोले कुछ भी हो जाए हमारा धर्म बिगड़ जाएगा, हम इस घर में हमारी बेटी है, यहाँ का हम पानी नहीं पिएंगे। तमाम बच्चे खा के चले आए, उन्हें खाया, लेकिन चलो साफ बात सच्ची सच्ची बता दिया तो भी क्या हुआ। हरे राम बाबा को पूर्व जन्म की स्मृति थी, कई जन्मों की, उनको तो कई जन्मों की स्मृति थी बाबा को। बाबा को स्मृति थी कि इस जन्म के पूर्व में करौली का राजा था, मेरा नाम भंवर सिंह था। कई बार पुरानी स्मृति आ जाती तो बाबा बोले भंवर सिंह, ऐसे बोलते थे बाबा। तो बचपन में बोले मैं भंवर सिंह, बोले भंवर सिंह मर क्यों गए? बोले हमारे भाई से झगड़ा था, जंगल से आ रहे थे हम, घोड़े पर थे, पीछे से गोली मारी छिप करके, सामने से तो लड़ नहीं सकता था, पर मैं साधु सेवा करता था और राम नाम का खूब जप करता था, इसके प्रभाव से मेरी दुर्गति नहीं हुई, दूसरा जन्म मेरा साधु ब्राह्मण के कुल में हो गया। तो जब जहां पैदा हुए थे ना बाबा, वहीं कहते थे मैं भंवर सिंह छोड़ूंगा नहीं, छिप कर पीछे से गोली मारी, मैं गोली मारूंगा गोली। बच्चों घर में कहते क्या कहता छोटा बच्चा, गोली मारूंगा गोली, कहां के राजा हो? उन्हें करौली नरेश भंवर सिंह। तो बचपन में बाबा को लोग वहां लेके गए, तो भंवर सिंह की जो पत्नी थी वो जीवित थी उस समय, बहुत वृद्ध हो चुकी थी। बाबा बोले कि रे मुझे देख के पर्दा नहीं करती है, रजवाड़ों का रजवाड़ा, पर्दा करो हमको देख के। छोटा बच्चा बोला पर्दा करो। उसने कहा ये सब हम नहीं मानते हैं, कुछ ऐसी बातें बताओ जो हमें और तुम्हें पता हो, दूसरे किसी को। बोले भीड़ भाड़ा लगकर वो बताएंगे, जीवन की कई बीच बातें ऐसी बताई उन दोनों के अलावा किसी को पता नहीं था। आश्चर्य में पड़ गई, वो बुढ़िया थी महाराज उस समय, वो मेरे तो पति ही हैं। तो बोले और कुछ बताओ जिससे पक्का हो। बोले एक चीज मैंने किसी को नहीं बताई थी पर आज बता रहा हूं, तुम जहां सोती हो वहां से अमुक कक्ष के इतने हाथ की दूरी पर इस कोने में इतना स्वर्ण गड़ा हुआ है। खुदवाया गया, जितना सोना बताया था, 1.5 क्विंटल सोना बताया था, 1.5 क्विंटल सोना निकला। कितना? 1.5 क्विंटल, 150 किलो सोना। चमत्कार को नमस्कार बाबा के। वो लोग कहने लगे अब तुमको यहीं छोड़ दो, हम लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो उनको परिवार में भी अकेले थे, वहां से ले गए, फिर कोई टटका टोना कराए कि पुरानी स्मृति भूल जाए। आपको हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं, सच्ची घटना है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा आप न समझे, आपको खूब पक्की स्मृति बनी हुई है कि हम पूर्व जन्म में अमुक थे, तो भी उससे कोई काम सधने वाला नहीं है, उस संबंध को कोई स्वीकार करने वाला नहीं। जहाँ धन पे बात आएगी वहाँ सब कहेंगे हमारा कोई संबंध नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। और एक हंसी की बात सुनाऊं, हरेराम बाबा ने जब घर छोड़ा उस समय उनका एक ही बालक था जो 4 महीने का था। कितने महीने का था? 4 महीने का। बाबा ने 20 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। किस वर्ष, कितने साल की उम्र में? 20 वर्ष की आयु में। 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ, एक पुत्र हुआ, 4 महीने का था। गृह त्याग करके वो साधु हो गए और अपने पूरे जीवन में अपने संपूर्ण जीवन में वो उस क्षेत्र में ही नहीं गए जहां पैदा हुए थे। बड़ौदा क्षेत्र में पैदा हुए तो वहां गए ही नहीं। तो कोटा के एक जज थे, उनका नाम था द्वारिका लाल दुबे। जज थे वो, कोटा में जज थे, कार्यरत थे, बाबा के शिष्य थे हरिराम बाबा के। तो वो जज थे, बड़े बुद्धिमान थे और गुरु महाराज के प्रति बड़े समर्पित थे। उन्होंने किसी युक्ति से पूछ लिया, पता कर लिया तो वो ऐसे आदमी थे कि उन्होंने वहां तक जन्मभूमि तक पता करवाया। और पता करवाया तो पता चला कि उनका वो लड़का इस समय वियतनाम में है। तो उन्होंने किसी संपर्क से वहां से संबंध किया और उसको बुलाया लड़के को। तो उनका जो 4 महीने का बालक छोड़ के आए थे, वो 4 महीने, वो तो बड़ा हो गया था, बाबा ही बहुत बड़े थे, 102-103 साल की उम्र में बाबा भगवत धाम गए। तो लड़का आया, बाबा बहुत नाराज हुए द्वारकालाल दुबे से, क्यों इसको सूचना की, क्यों आया? अब उसकी ममता जगी, रोने लगा, बोले हम तो उपकार भूलेंगे नहीं, हमें तो अपने पिता की स्मृति ही नहीं थी, पर मेरे पिता इतने उच्च कोटि के संत हो गए हैं, हम तो सारा कारोबार हमारा वियतनाम में है, कोई कमी नहीं है, यहाँ भी सब मकान वकान जमीन जायदाद सब है। बाबा सोचने लगे अब ये तो पीछे पड़ गया, अब तो आएगा जाएगा, हमको भी बुलाएगा, हमारी साधुता बिगड़ जाएगी। बाबा बोले एक बार में फांस काट दो। बाबा बोले कि ठीक है, हम कल बात करेंगे तुमसे। दूसरे दिन लड़के को बुलाया, बोले सब दस्तावेज लाओ, अब तुम तो वियतनाम चले ही गए हो, यहाँ का सब बेच के हम अच्छे काम में लगाएंगे, वहां के सब दस्तावेज ले आओ, अभी तो मैं जिंदा हूं ना, सब जमीन जायदाद मकान दुकान सब बेच देंगे, अब तुम तो वियतनाम में चले गए हो, सबकी साधु सेवा कर देंगे। तो बाबा कहते एक बार में पिता पुत्र का संबंध खत्म हो गया। उसने देखा करोड़ों की जायदाद ये तो ऐसे लुटा देंगे, पकड़े इनका क्या ठिकाना। बोले ठीक है, तो बाबा हम दस्तावेज लेके आ रहे हैं, आ ही रहा है, खत्म हो गए। ये है संसार की स्थिति। आशा है कि इनसे कुछ मिलेगा, कुछ स्वार्थ की पूर्ति होगी तो संबंध है, आशा नहीं है, स्वार्थ की पूर्ति नहीं है तो कोई संबंध नहीं। इसलिए संसार के संबंध की स्मृति यह जीव का महाविनाश है। संसार के संबंध की स्मृति ही भगवत संबंध की विस्मृति कराने वाली है। इसलिए भगवत संबंध की स्मृति के लिए संसार के संबंध की विस्मृति जरूरी है। यही बात गोस्वामी जी इस पद में कह रहे हैं। राख्यो राम सुस्वामी सो, राम जी के जैसे उत्तम स्वामी थे, नीच नेह नाना तो। अरे नीच, अरे कृतघ्न, ना तो उनसे स्नेह किया ना उनसे नाता रखा। और वे कैसे हैं, ए तो एते अनादर तुही, तुमने इतना अनादर किया उनका, तिरस्कार किया, फिर भी तुमने, तुम्हारा हित करना उन्होंने नहीं छोड़ा, बार बार मानव शरीर देकर तुम्हारा कल्याण करना चाहा। उन्होंने मानव बनाया था अपने चरणों तक पहुंचने के लिए। बरुआ सागर वाले स्वामी जी कहते थे, हमें पूरा याद तो नहीं, हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, संसार में सख्त रह कर दिन रात अपने मतलब की कह कर, दिन रात अपने मतलब की कह कर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर, ये दिन ये अब तक यूं ही बिताए, ये दिन ये अब तक यूं ही बिताए, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वह योग्यता दो कर्म कर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु कर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु, ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए, हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, हे प्रभु हमें निरभिमानी बना छूट गई इसमें, आनंदमय मैं विज्ञानी बना। मैं हूँ प्रभु ये आशा लगाए, मैं हूँ प्रभु ये आशा लगाए। हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो। ऐसा जगा सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बना दो। मैं आपको चाहूं लगाए, मैं हूँ प्रभु आशा लगाए। हे विश्वनाथ हे जगन्नाथ, हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, संगी लोग मौके पर इन्होंने चीज उपस्थित कर दी। शायद सुन के ही लिखा होगा आपने, कथा में सुन के लिखा। स्वामी जी का ऐसा प्रभाव था, पूर्वा सागर वाले स्वामी जी का, उनके काल में बुंदेलखंड के 5-10 जिलों में स्कूल में यही प्रार्थना होती थी, प्राइमरी से लेकर मिडिल तक यही प्रार्थना होती थी। अब ये धर्म निरपेक्षता का भूत फिर जब ज्यादा चढ़ गया तो फिर कुछ दिन ये मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हों हमारे कर्म, ये शुरू हो गया। ऐसे ये जगह जगह मुख्यमंत्री बदलते चले जाते हैं, प्रार्थनाएं भी बदलती चली जाती हैं। अब तो वो सब हो करके अब राष्ट्रगान होने लगे, अब तो प्रार्थना बंद ही हो गई। हम राष्ट्रगान के विरोधी नहीं है, राष्ट्रगान भी होना चाहिए, लेकिन बालक सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना में कितना बल है। गांधी जी से ज्यादा सेक्युलरवादी कौन होगा, और गांधी जी ने अपने जीवन में प्रार्थना नहीं छोड़ी, कीर्तन नहीं छोड़ा, प्रार्थना नहीं छोड़ी, पर गांधी के अनुयायियों ने प्रार्थना पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? प्रार्थना करने से उनकी धर्म निरपेक्षता प्रभावित होती है, तो सांप्रदायिक हो जाएंगे। नहीं, हृदय से प्रार्थना की जानी चाहिए। तो एते अनादर हूं तो ही ते नहा तो जोरे नए नाते नेह फोकट पी के। क्या बढ़िया बात, नए नाते जोड़ लिए। नए के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे ना, पहले नहीं थे बाद में भी नहीं रहेंगे, अभी नए जोड़ लिए। नाते जोड़े तो नए हो गया, पर फोकट, फोकट जानते हैं ना, अरे फोकट में क्या वहां धरा, फोकट फोकट माने कुछ नहीं है, मुफ्त में बेकार है, रूखा सूखा है। यार में कहते सुखल सुखल फोकट, सब फोकट के नाते हैं, व्यर्थ के। फोकट माने व्यर्थ, कोई मतलब नहीं, फी के सब की के। भगवान कितनी करुणा करते हैं, संसार के संबंधों का फीकापन कभी न कभी हमारी आंखों के सामने भगवान की कृपा से आ जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है फिर भी उस फीकेपन से मन नहीं उठता, फिर भी भगवत प्रेम सुदृढ़ नहीं होता, आप लोग कहेंगे कि आप तुलसीदास जी तो विरक्त महात्मा हैं, ऐसे कठोर बोल दिया उन्होंने, फोकट हैं, पीके हैं, बेकार के हैं, व्यर्थ हैं। अरे भाई, संसार के लोगों से पूछो कितना रस है। संसार के संबंधों में बड़ा रस है। एक डॉक्टर, नगर का नाम नहीं लेंगे, अच्छे बड़े प्रतिष्ठित, अब वो बेचारे डॉक्टर साहब पधार गए, हमारे पहाड़ी बाबा महाराज के ही परिकर थे, तो उन्होंने परिचय कराया, महाराज जी, गुरु जी, ये मेरी वाइफ की सिस्टर है, अब महाराज जी तो महाराज जी थे, वो वाइफ और सिस्टर क्या समझ है, सीधे सीधे बोल, सुधो सुधो बोल, कहा कह रहा है, कौन सी भाषा बोल रहा है, महाराज मेरी पत्नी की बहन है, हाँ यहाँ बोल, सीधी सीधी बोल, तेरी साली है, सोई बड़ा डॉक्टर शर्मा गया, अब उसकी हम तो बच्चे ही थे, लेकिन हम देखो उसकी शर्माहट में उसको कितना सुख मिल रहा था, माने महाराज ने साली कह दिया तो उसको तो पता नहीं क्या मिल गया, तो भैया कुछ ना कुछ तो रस होगा, तब तो लोग इतना रस लेते नहीं, क्यों लेते रस। तुलसीदास जी कहते, अरे भले आदमी, तू विचार करके देख, जिन संबंधों में तू रस ले रहा है, रस स्वरूप भगवान को भूला हुआ है, उनके संबंधों को तूने ठुकरा दिया है, वे संसार के लोग जिनसे तूने प्रेम और नाता जोड़ा है, वे हैं कैसे, देह के दाहक। ये देह के दाहक किसके दो अर्थ, एक तो जीते जी भी तुझे जलाने का ही काम करेंगे, आपके मन की इच्छा के विरुद्ध कोई काम करता तो आपको पीड़ा होती कि हमको ही पीड़ा, सबको पीड़ा होती है, हमारे आपके मन के विरुद्ध कोई काम होगा तो आपको पीड़ा होगी, पीड़ा में जलते ही तो है आदमी, और क्या होता है, भीतर से जलता है, अरे राम राम, बताओ लड़के ने ऐसा कर दिया, बताओ बहू ने ऐसा कर दिया, बोलो भाई ने ऐसा कर दिया, बोलो मेरे खास साले ने ऐसा कर दिया, जयपुर में बहुत मौके की के स्थान में आज करोड़ों रुपए की जगह, हमारे साथ जगदीश बाबू रहते हैं तो राजस्थानी मूल में तो है ही है, तो उन्होंने कहा जयपुर में कुछ जमीन वमीन खरीद लो, पैसा था ही तो वृंदावन पास में है, वहीं कभी होगा तो उड़ीसा में तो बहुत दिन होगा, इधर ही रहेंगे, इधर ही सब नाते रहे राजस्थान में, एक बहुत मौके की जमीन खरीद ली, और अपने साला लगता था उनका, उस साले को ही को सब संभला दिया, बोले कोई वो हमको ऑटो नहीं कुछ लिखनी पड़ेगी, या जो कोई काम कराना है उसके लिए कुछ फावर तो लिख के देना पड़ेगा, कुछ करवा लिया, बेच लिया, बोले आप आओ मत, आपकी जरूरत नहीं है, सब हो, सब यहाँ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, आप बाद में आए तो बोले यहाँ तो कुछ नहीं, जमीन पहनी सब गई, पैसा भी गया, जमीन भी गया, किसने किया, देहाती कहावत है, बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया, और रुपया भी साथ जाएगा नहीं, दुखी की बात तो ये है, एक फूटी कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी, बड़ी विचित्र स्थिति, दाहक, आपके मन के विरुद्ध जो जो काम होगा उसमें आप जलोगे, जीते जी भी जलाएंगे तुमको, ऐसा काम करेंगे कि तुम जलोगे भीतर से, अब मर जाओगे तो, मर जाओगे कभी जल्दी करो, ले चलो स्मशान में तो भी तो जलाएंगे, देह के दाहक, ये देह के दाहक हैं, जीते जी भी जलाएंगे, मरने के बाद भी लकड़ी देंगे जलाएंगे, और गाहक जी के, ये गाहक जी के, ये तेरे प्राणों के गाहक हैं। बोले बहुत बुरा हुआ, अमुक व्यक्ति मर गए, दुर्घटना हो गई, सड़क एक्सीडेंट हो गया, मर गए, बहुत खराब हुआ। तब तक धीरे से एक व्यक्ति ने कहा, निकट संबंधी व्यक्ति ने ही कहा, अब कोई बात नहीं, मर गए तो अब संस्कार तो करना ही है, चलो कोई बात नहीं, अभी 4-5 साल नौकरी के बकाया थे, ऑन ड्यूटी मरे हैं, लड़का नौकरी के लिए परेशान है, कोई मिल नहीं रही है, अच्छा हुआ, चलो यही समझ लें कि पिता ने पुत्र को नौकरी के लिए अपना बलिदान कर दिया। ये कौन कह रहा है? उस लड़के को सांत्वना देने आया मामा, वही कह रहा है, कोई बात नहीं, अब हमारा भांजा बिना नौकरी का था, चलो क्या अनुकंपा नियुक्ति कहते, क्या कहते, ऐसे कुछ कहते ना, क्या कहते हैं, हाँ, उसके स्थान पर नियुक्ति हो जाती है। अभी भी कोरोना में भी कोई ऐसा कानून बनाया है कि कोई ऑन ड्यूटी मर शरीर छोड़ दे तो उनके संतान यदि लायक है तो उसको उस योग्यता के अनुसार नौकरी मिल जाएगी। गाहक जी के प्राणों को लेके भी समझेंगे, चलो हमको कुछ मिल गया। जिनसे प्रेम करना चाहिए था उनसे तो प्रेम नहीं किया, जिनसे केवल व्यवहार रखना चाहिए था उनसे प्रेम कर लिया। भगवान से तो व्यवहार और संसार से प्रेम, यही सबसे विकट बात है। आगे की बात तो बहुत प्यारी है, अपने अपनों को अपने को सब चाहतनी को मूल दुहू को दयालु दूलह सी को। हा क्या कह, संसार में मनुष्य जिन लोगों के प्रति भी अपनापन रखता है उन्हीं का भला चाहता है, जिनके प्रति उसका अपनापन नहीं है उसका बुरा हो तो उसका भला हो तो उसके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता, उसके बुरे भले से उसको कोई लेना देना नहीं। अपनापन जहां है अपना अपनों के लिए सभी भला चाहते हैं, लेकिन जो शरणागत का तो भला करे ही, और भयंकर वैर विरोध रखने वाले को वैकुंठ दे दे, ऐसा राम जी को छोड़ के और कौन है? इसलिए संतों ने कहा, रीझत दीनों खीझत दीनों अभय पद, रीझत दीनी लंक खीझत दीनों अभय पद, रीझत दीनी लंक अधाधुंध दरवारे भजहु जीव निशंक। शंका रहित होकर के भजन करो। सब जीवों का कल्याण करने वाले, जिनमें अपने पराये का भेद न हो, सबका हित करने वाले, ऐसे तो मूल दुहू को दयालु, अपनों का और अपने का सभी पक्षों का समान रूप से भेद रहित होकर के हित करने वाले दूलह सी को, जो सिया जी के दुल्हा हैं श्री रघुनाथ जी, वो तो सबका हित करने वाले हैं। ये श्री जानकी वल्लभ लाल है, कहते भाई इनका स्वरूप क्या है, इनका स्वरूप क्या है, जीव को जीवन, प्राण को प्यारो, जीव को जीवन, प्राण को प्यारो, सुख हू को सुख, सुख हू को सुख, मूल राम विसारो, सुख हू को सुख, मूल राम विसारो, राख्यो राम सुस्वामी सो, नीच ने नाना तो। यहाँ जीव को जीवन, ये जीव का जीवन है श्री रघुनाथ जी, प्राण प्राण के जीवन, जी के प्राणों के प्राण है, जीवन के जीवन है। यहाँ जीव को जीवन, इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि वस्तुतः जीव तो सब भगवान के अंश है, पर जिस जीव का जीवन श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गया, निवेदित हो गया, उसी का जीवन जीवन कहलाने के लायक है। लोहार की धोकनी श्वास नहीं लेती है क्या? सुअर कुत्ते गधे घोड़े क्या मलमूत्र त्याग नहीं करते हैं क्या? संतान पैदा नहीं करते हैं क्या? उसी का जीवन जीवन कहलाने के लायक है जो भगवत भजन में लगा हुआ है, जो भगवान का भक्त है। श्री रघुनाथ जी को भजने में ही, श्री यदुनाथ को भजने में ही जीवन का, जीव का जीवन तो सफल है, सार्थक है। हमारे आद्याचार्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने मंत्रार्थ के प्रकरण में वैष्णव ताज भास्कर ग्रंथ में कहा है, मकारार्थो जीवा सकल विधि कैंकर्य निपुणा। श्री राम मंत्र में मकार पदवाच्य जीव है, और जीव का स्वरूप क्या है? सकल विधि कैंकर्य निपुणा, अपने आराध्य के सब प्रकार के कैंकर्य में जो निपुण हो, ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करे, अहर्निश ठाकुर जी की ही सेवा करे, इसी में जीव का जीवत्व तो सफल है, नहीं तो किस काम का जीवत्व? नवनीत प्रीदास जी बैठे हैं, बड़ी सुंदर भक्तमाल की कथा कहते हैं। सब सृष्टि सराहे राम सुबह, लघु वयस लक्षण आरज लिया, खेमाल रतन राठौर का ते किशोर पूरा किया। श्री खेमाल रतन जी राठौर, रतन सिंह राठौर, खेमाल रतन सिंह राठौर, पूरा का पूरा परिवार भक्त, खेमाल रतन राठौर के सुफल बेल मीठी पली, कलयुग भक्त कर रही कमान राम रैन के रुज करी, हरिगुरु हरिदासन सो राम घरन सांची रही, पूरा परिवार भक्त, नाराभाजी इतने न्यौछावर हो गए, सबका अलग अलग छप्पे लिखा हुआ। उसी परिवार के बालक थे किशोर सिंह, नाम किशोर सिंह था, अवस्था भी 15 वर्ष की थी, 16वीं में प्रवेश हुआ था, 16वीं में चल रहे थे। और खेमाल रतन राठौर भगवत धाम जा रहे थे, बड़ा पवित्र जीवन था, अहर्निश भगवान की सेवा में व्यतीत हुआ, राजा होते हुए अष्टयाम सेवा करते थे, मृत्यु के क्षण में उनके नेत्रों से सुधार बह रही थी, वैष्णव कीर्तन कर रहे थे, उनके पुत्र राम सिंह जी ने कहा, राम रैन जी ने कहा, पिताजी आपने स्वप्न में भी पाप का आचरण नहीं किया, गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा की, अहर्निश भगवान का भजन किया, संतों का संग किया, आप मृत्यु के क्षण में रो क्यों रहे हैं? बोले बेटा, साक्षात युगल सरकार सीताराम जी प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, सामने खड़े हैं ठाकुर जी, नित्य धाम ले चलने के लिए कह रहे हैं। ये आंसू कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं, पर एक बात के लिए मेरे आंख में आंसू है, क्या कि मैंने दो सेवा भगवान की नहीं की और शरीर जा रहा है। कौन सी दो सेवा? एक तो भगवान की सेवा के लिए जल भरकर सिर पर रखकर नहीं लाया। राम कलश मन रली, भगवान की सेवा के लिए जल भर के नहीं लाए और पैर में घुंघरू बांधकर भगवान के सामने नाचे नहीं, नृत्य नहीं किया। राजा पद की मर्यादा होने से नहीं नाचे, तमाशा हो जाएगा राजा नाच रहा है। और उसी मर्यादा के कारण, व्यस्तता के कारण हमने जल नहीं लेकर के आया। ये दो सेवा हमसे क्यों छूट गई, इस बात का रोना है। अब तो जा रहे हैं, लौट के आना नहीं है। अब ये समाधान किसके पास था? छोटा बालक किशोर सिंह, जिसकी अवस्था किशोर थी, प्रणाम करके बोला, बाबा आपकी दोनों इच्छा मैं पूरी करूंगा, अश्याम सेवा करूंगा और नित्य प्रति भगवान की सेवा के लिए कलश भर के सिर पर रखकर जल लेके आऊंगा और नित्य प्रति संकीर्तन के समय पैर में घुंघरू बांधकर नृत्य करूंगा। बोले, बेटा मैं राजा था, राजपद के कारण ये संभव नहीं हो पाया। बहुत व्यवहार राजा को करने पड़ते हैं, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ करने के लिए। राम सिंह जी ने, किशोर सिंह जी ने कहा, मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, राजगद्दी का स्पर्श नहीं करूंगा। मैंने यह जीवन केवल श्री ठाकुर जी की अष्टाम सेवा और जल भर के लाने के लिए, उनके सामने पैर में घुंघरू बांध के नाचने के लिए न्यौछावर कर दिया है। बस बाबा का हृदय भरा है, बेटा अब मैं सुख पूर्वक जा रहा हूं। इसलिए नाभाजी ने कहा, सब सृष्टि सरा है राम शुभ, सारी सृष्टि जय जयकार कर रही राम राम शुभ, राम जैन जी के पुत्र की। लघु वयस 16 साल की उम्र क्या होती, लक्षण आरज लिया, आचार्यों का लक्षण स्वीकार किया, आचार्यों की भक्ति स्वीकार किए। के माल रतन राठौर का ते किशोर पूरा किया, ऐसा जीवन हो किशोर सिंह जी के जैसा, अम्बरीश जी के जैसा जीवन हो तो जीवन कहलाने के लायक है, तो नहीं तो क्या जीवन जीवन है। महाराज जी, हम सच्ची बात बताते हैं, आपको विश्वास होगा या न होगा। हम कई बार अपने मन में सोचते हैं कि यदि श्री सदगुरु भगवान के चरण हमें बाल्यकाल में न मिल गए होते तो हमारा भी जीवन क्या होता, क्योंकि आखिर हम भी तो कहीं न कहीं पैदा हुए हैं, हमारी अवस्था के भी लोग भी पढ़ लिखे, कोई विवाह हो गए, बच्चे हो गए, नौकरी हो गई, उनका जीवन कैसा है। ये मेरी महिमा नहीं है, ये सदगुरु पादाश्रय की महिमा है। इसलिए गुरुदेव के चरणार बिंदों की शरण जब तक नली, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। सच्ची बात तो यह है कि हम लोगों के जीवन की शुरुआत ही तब होती है जब सदगुरु भगवान भगवत शरणागत बना देते हैं, भजन के रास्ते पर चला देते हैं, तब हम लोगों का जीवन शुरू होता है। उसके पहले जीवन जीवन किस काम का। इसलिए जीव को जीवन प्राण को प्यारो, प्राणों के भी प्यारे, प्राण प्राण के जीवन जी के। जीव के जीवन का एक अर्थ यह है कि जीव के भीतर जीवत्व को प्रकट किए हुए, भगवान की शक्ति न हो तो जीव में जीवत्व कहां है। अवलंब हैं, परम प्रकाश रूप हैं, क्योंकि भगवान की सत्ता के बिना चेतन जीव की सत्ता रह नहीं सकती है। और सुख के भी सुख हैं, सुख कहू सुख, सुख का सुख श्री राम जी है। उनकी शरणागति है, उनका प्रेम है, उनसे संबंध है। देखो भगवान के शरणागत होने का लाभ, सुख तो सुख है ही, भगवत शरणागति का ये लाभ मिलेगा कि दुख भी भगवत स्मृति के कारण सुख रूप हो जाएगा, दुख भी दुख नहीं रह जाएगा, दुख भी सुख बन जाएगा। जीव को जीवन प्राण हो, प्राण को प्यारो, सुख को हो सुख राम सो विसारो। संसार के जो सुख है ना वो सुख नहीं है, क्योंकि वो कभी न कभी नष्ट हो जाने वाले हैं। ऐसे राम जी को भुला दिया, अब और विचित्र बात कह रहे हैं, बस ये पद पूर्ण होने वाला, दो पंक्तियां रह गई, और विचित्र बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कियो करे गो तो से खल को भलो, कियो, इसके पहले भी तुम्हारा भला कर चुके हैं, करे गो आगे भी करेंगे, आज भी वे ही तुम्हारा भला कर रहे हैं, उन्हीं श्री रघुनाथ जी ने तुम्हारा पहले भी भला किया, आज भी भला कर रहे हैं, आगे भी वही भला करेंगे। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, ऐसे सुसाहिब सो तू कुचाल क्यों चलो, ऐसे कृपा सिंधु दया सिंधु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल करुणा सागर स्वामी के स्वामी से भी तू कुचाल चलो, उनसे विमुख हो गया, उनकी कृपा करुणा का बार बार तिरस्कार कर रहा है। अब आखिरी पंक्ति है बहुत जोरदार, गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी तेरी भलाई अज हू बूझे, आज ही समझ लो तुम्हारी भलाई इसी में है कि शरीर संसार का संबंध विच्छेद करो, भगवान के संबंध को स्वीकार कर लो, भगवान से ही प्रेम करो। प्रेम सदा अपने में होता है, तो अपना कौन है जो कभी अपना साथ न छोड़े वो अपना, और जो कभी अपने साथ न रहे वो पराया। शरीर संसार साथ रहते नहीं, पराए हैं, और भगवान कभी साथ छोड़ते नहीं, अपने हैं। शरीर संसार भोग के लिए नहीं है, शरीर संसार भगवान की उपासना के लिए। बस इतनी सी बात तू समझ ले, बूझे बूझ ले समझ ले। एक कहावत कह रहे हैं, राव राढ़ राव तो हो तो फिर के जूझ है। युद्ध चला था, उस युद्ध में वीर लड़ने गया, अब वहां से प्रतिपक्ष इतना प्रबल हो गया कि गोले पर गोला बरसने लगे, और उस वीर को योद्धा को लगा कि अब हम तो मर ही जाएंगे, हम कुछ कर नहीं सकते, तो वो कायर की तरह भाग के चलाया। और जब कायर की तरह भाग के चलाया तो उसके कप्तान ने, उस सेनापति ने, कमांडर ने, उस सेनापति ने कहा, आयो गोली मार देंगे यहां को, तो फिर से शिविर में आए, कैंप में आए तो तुमको गोली मार देंगे, उठाओ गोली करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तमाम वीर आगे बढ़ते चले, तुम कैसे भाग के आए, जाओ लड़ो। तो कई बार ऐसा होता है कि एक बार युद्ध में पीठ दिखाकर आने वाला व्यक्ति भी जब सोचता है कि अब तो मरना ही है तो ठीक है, यहां कमांडर की गोली से क्यों मरे, वहीं क्यों न मरे, मरना है तो पीठ पर गोली क्यों खाए, छाती पर गोली क्यों न खाए। तो वो व्यक्ति, कायर व्यक्ति जो युद्ध से लौट के चला आया है, वो कायर व्यक्ति भी जब दौड़ करके जाता है तो कई बार उसको भी सूर वीरों में गिन लिया जाता है। ऐसे लोगों को भी अशोक चक्र और परमवीर चक्र और कौन शौर्य चक्र, कौन कौन से चक्र मिल जाते हैं ऐसे लोगों को भी। मानो गोस्वामी जी कहते, एक बार तू हार गया मोर्चे पर, भक्ति से हार गया, नहीं अब नहीं बना भजन, संसार में फंस गया, लौट आया संसार की ओर, अब भी कुछ नहीं, पीठ कर संसार को और चल पड़ राम जी की ओर। सन्मुख मरण वीर कैसे होगा, भक्ति पथ पर चल पड़ो, अग्रसर हो जाओ, तो राम जी के दरबार में कायरों में गणना नहीं होगी, तुम्हारी शूरवीरों में गणना होगी, क्योंकि तू तो राम सुमीर जग लड़वा दे, तू तो राम सुमीर जग लड़वा दे, लड़वा दे जग लड़वा दे, लड़वा दे जग लड़वा दे, तू तो राम सुमीर जग लड़वा दे, राम सुमीर जग लड़वा। कोरा कागज काली स्याही, कोरा कागज काली स्याही, लिखत पढ़त बाको पढ़वा दे, लिखत पढ़त बाको राम भजे जग लड़वा दे, तू तो राम सुमीर जग लड़वा दे। हाथी चलत है अपनी गत में, हाथी चलत है अपनी गत में, कुकुर भूकत बाको भूकवा दे, कुकुर भूकत बाको भूकवा दे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नरक पचत बाको पचवा दे, नरक पचत बाको पचवा दे, तू तो राम सुमीर जग लड़वा दे, तू तो राम सुमीर जग लड़वा दे। सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय, सब संतन की जय, जय जय।